اس کے بعد جو آج کے دوسرے مقرر ہے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، وہ اسلامک ریسرچ سینٹر آئی آر سی کے بانی ہیں اور الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے دعوتی کام انجام دے رہے ہیں۔ آئی آر سی کے تحت مختلف شعبے چلائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں تک دین کی معلومات اور غیر مسلموں تک اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا اس کا مقصد ہے۔ آئی آر سی میں الحمدللہ لیڈیز ونگ، جینٹس ونگ اور اس طرح سے دوسرے جو مالی اور سماجی شعبے ہیں، اس طرح سے ان کا قیام عمل میں آیا ہے اور اس کا الحمدللہ انتظام ایڈوکیٹ فیض سید کی نگرانی میں بخوبی انجام پا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ فیض سید الحمدللہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں الگ الگ مقامات پر اپنے درس اور دینی تقاریر کی وجہ سے الحمدللہ کافی مشہور اور معروف ہے، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بھی الحمدللہ ان کو تقاریر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم انہیں اگلے عنوان کے لیے دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کو پیش کریں، جو آج کانفرنس کا پہلا دن ہے اور اس کے دوسرے مقرر ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ان الله يرزق من يشاء بغير الحساب، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس رمضان کانفرنس کی پہلے نشست کے دوسرے حصے، دوسرے سیشن میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں ایک بہت ہی حساس موضوع پر انشاءاللہ عزیز روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ٹاپک، وہ موضوع میرا ہے، وہ ہے کہ رزق میں برکت مگر کیسے، روزی میں، انکم میں برکت مگر کیسے۔ یہ ایک ایسا سلگتا ہوا، جلتا ہوا، برننگ ٹاپک ہے کہ ہر شخص جو گریجویشن ختم کرتا ہے، نوجوانوں کے اعتبار سے اگر کہوں تو جو ڈسکشن اور جو موضوع اور جو ٹاپک ہوتا ہے خاتمے کے وقت اور خاتمے کے بعد، جب دو دوست ملتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کتنی انکم ہو رہی ہے، کمائی کا کیا معاملہ ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، تو یہ سوال تب بھی آتا ہے، کیسا چل رہا، مطلب روزی روٹی کا معاملہ کیا چل رہا ہے، انکم کا معاملہ کیا ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ابن آدم، آدم کی اولاد، ہم انسان محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کو اتنا حساس اس لیول تک لے جایا جا رہا ہے، یا اس لیول تک ہم اس پر بات کرتے ہیں اور اتنا سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ کبھی کبھار دین اور اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ رزق کا مسئلہ ہے نا، روزی کا مسئلہ ہے. اگر میں چہرے کو داڑھی سے سجا لوں گا تو شاید مجھے ملٹی نیشنلز ایم این سیز جاب نہیں دیں گی، تو لہٰذا میں اس کو کٹ شٹ اور صاف کر دیتا ہوں، مطلب دین سے بھی کمپرومائز کر لیتا ہوں. یہ موضوع اتنا برننگ ٹاپک ہے ہم لوگوں کے اندر. نوجوان بھائی، گھر میں خاندان کا معاملہ یہ ہے، والد صاحب تو جماعت سے جڑے ہیں، فلاں تنظیم سے جڑے، آپ بچے نے آج تک داڑھی نہیں رکھی، بچہ دین پر نہیں، نہیں بچے کو اس لیے ہم دین سے دور رکھ رہے کہ روزی کا مسئلہ ہے نا، ورنہ روزی میں مسئلہ ہو جائے گا، دیندار بن جائیں گا تو روزی کا مسئلہ آ جائے گا، مصیبت میں پڑ جائیں گا. تو گویا ہر جگہ جہاں آپ جائے سوال یہ ہوتا ہے. ایک عورت دوسری عورت سے ملاقات کرتی ہے تو وہ بھی یہ پوچھتی ہے آپ کے شوہر کا کیا معاملہ چل رہا ہے، انکم کا کیا حال ہے. تو گویا روزی کے تعلق سے ہر شخص سوال کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص پریشان نظر آتا ہے. اور کبھی کبھار تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں، اللہ رحم کرے، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ دین میں شاید، اسلام میں شاید روزی کے تعلق سے کوئی رہنمائی نہیں، کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم دین پر چلیں گے تو پھر مسکینی کی، بھوک مری کی، اور جو ہے جس میں کہیں گے رزق کی تنگی، جس کو کہیں گے روزی کی تنگی، انکم کی تنگی والی زندگی گزاریں گے. اور اگر ہم اسلام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں، تو پھر شاید ہمارے روزی میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے. اور یہ معاملہ بے دین لوگوں کے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. ابھی تو رہا معاملہ وہ جو دین سے دور ہے، وہ تو اللہ رحم کرے، انہوں نے تو اپنے جہاں وہ کماتے ہیں، جو ان کا باس ہے، جو ان کی کمپنی ہے، اللہ رحم کرے، اسی کو اپنا معبود سمجھ لیا، رزاق سمجھ لیا، رزق دینے والا سمجھ لیا، وہ جو کہیں گا اس کے لیے سب کچھ کریں گے، اس لیے کہ وہ رزق دینے والی ذات انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے. لیکن یہ تو حالات میں دیندار لوگوں کی بتا رہا تھا، بے دین لوگوں کا تو معاملہ ہی چھوڑ دیجیے، انہوں نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی رزاق بنا لیا، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے، پہناوا اوڑھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، جیسا میں جہاں کام کرتا ہوں وہ چاہتے ہیں ویسا میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی روزی میں کمی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ کرنے سے شاید میری روزی چالو رہیں گی اور بڑھتی رہیں گی. تو آج میرا موضوع جو ٹاپک ہے وہ روزی میں برکت کے تعلق سے ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، برکت زیادتی کے معنی میں نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو بھی سکتی ہے. برکت وہ چیز ہے جو غائب ہے، جو دکھتی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا مادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو آپ لاکھوں اور کروڑوں بھی کما لیں تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. اور اگر اس چیز میں، رزق میں برکت شامل ہو جائے تو حالات یہ ہے کہ بہت کم، جس کو کہیں گے فائنینشیل اعتبار سے، معاشی اعتبار، جو انسان بہت کم کماتا ہے لیکن برکت ایسی نظر آتی ہے کہ کم مال میں اس کے بچے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، کم روزی کماتا ہے لیکن اس کی زندگی میں بیماریاں غائب ہے، صحت مند رہتا ہے، کم اس کی انکم ہے لیکن اس نے فلاں فلاں اور فلاں کارنامے اپنی زندگی میں مالی انجام دے دیے، حالانکہ روزی کے اعتبار سے تو وہ سماج کے بہت چھوٹے طبقے میں گنا جاتا ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے وہ بہت اونچے طبقے میں ہے. تو میرا آج کا ٹاپک روزی میں زیادتی پر نہیں ہے، اس کو کیسے بڑھایا جائے وہ ڈسکس نہیں کریں گے. میرا جو عنوان ہوگا، برکت والا انگریڈینٹ وہ کیسے، وہ چیز جس کو برکت کہتے ہیں وہ کیسے شامل ہو، اور کیا اعمال ہم کریں جس سے ہمارے روزی میں برکت ہو. اور جو روزی کا معاملہ ہے، جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام نے اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، یاد رکھیے اسلام نے ایک مسلمان کی ہر شعبے میں، ہر چیز کے اندر مکمل طور سے رہنمائی کی ہے. ہر چیز میں یاد رکھیں، اسلام ایک ایسا کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مذہب اور دھرم نہیں ہے جس کے اندر صرف عبادتیں کیسی کی جائے بتا دیا گیا، نہیں، یہ وہ دین ہے جس میں تمام تر چیزیں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اور موت کے بعد بھی کیا کیا جائے، اور پیدائش سے پہلے بھی کیسا ویلکم کیا جائے، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس کے خاتمے تک، ایک عام زبان میں زندگی سے لے کر موت تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر شعبے میں باریک بینی کے ساتھ مکمل طور سے کمپلیٹ گائیڈنس ہم کو دیا گیا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھ لیں. اور اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو رہنمائی دی گئی، پوری مانوتا کو، ساری انسانیت کو رہنمائی دی گئی کہ زندگی کیسی گزاری جائے. تو کیا وہ اسلام جو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے وہ روزی کے معاملے میں ایسی چھوڑ دیں گا؟ نہیں بھائی, اس میں کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے, روزی کا اپنا اپنا دیکھ لو, باقی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. روزی میں بھی کیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو بکثرت کرتے, سب سے زیادہ کرتے, وہ کہتے ہوئے دعا یہ تھی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں, دنیا بھی علم اور عمل کے اعتبار سے اور تمام چیزوں کے اعتبار سے اچھی کر, وفی الآخرتی حسنتوں, اور صرف دنیا نہیں اللہ آخرت بھی ہماری بہترین کر, اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اسلام ہمارے لیے ایک اچھی دنیا اور اچھی آخرت کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے. یاد رکھیں, تو رزق, انکم, روزی, کمائی, جو بھی بول لیجیے, آپ الگ الگ زبانوں میں کہتے ہیں اس کو, اس میں برکت کیسے آئے. آج کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. جب میں یہ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا, کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گا, تو یہ بات یاد رکھ لیجئے, یہی وہ نکات نہیں ہے کہ جس سے برکت آتی ہے. کئی باتیں ہیں جو اسلام نے بتائی کہ رزق میں, روزی میں برکت کیسے آئیں گی, ان میں سے میں کچھ یہاں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, جس میں سے سلیکٹیولی چن کر میں نے دس جو ہے پوائنٹس لائے, دس وہ باتیں جن کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہماری روزی میں برکت ہو جائیں گی. یہ وہ باتیں ہیں. اور یاد رکھیے, روزی اور رزق کی دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو کیا اللہ اپنے ماننے والے بندے کو دنیا کے اندر یوں ہی چھوڑ دیں گا؟ نہیں, وہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گا, دنیا میں بھی سرخرو کریں گا, دنیا میں بھی سکسیسفل کریں گا, اور انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ بڑھ کر آخرت میں ہمارے رب نے ہمارے لیے چیزیں اٹھا کر رکھی ہے. یاد رکھی, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نکات, جو پوائنٹس یہاں ڈسکس ہوں گے, ان کو سمجھے, سمجھنے کے بعد مضبوطی سے ان کو تھامے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے. ورنہ ارے ماشاءاللہ, ارے ماشاءاللہ, ارے ماشاءاللہ, ارے ماشاءاللہ, کل سے کیا کرنا ہے, زندگی تو نہیں بدلنا ہے, بس پوائنٹس بہت اچھے ڈسکس ہو گئے, بات تو بہت زبردست آ گئی, اور پھر وہی رونا, روزی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, انکم کا بڑا مسئلہ ہے, فلاں یہ کر لوں کیا اور یہ کروں کیا. تو یاد رکھیے, ان نکات کو سمجھنا ہے, سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے, پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے تعلق سے جو رزاق ہے, تمام دنیا کو دینے والا ہے, وہ کیسے مسلمانوں کو ایسے چھوڑ دے گا. تو روزی میں, رزق میں, انکم میں, کمائی میں برکت کیسے ہو, آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد اس کے حصول, اس کو حاصل کرنے کے طریقے, جو کتاب, اللہ کی کتاب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتائے گئے, آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. ایک کے بعد ایک دس نکات انشاءاللہ عزیز آج ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہ بات واضح ہو, ذہن نشین آپ کر لیں, یہی باتیں نہیں ہیں جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے, یہ بھی کن کئی باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں جس سے روزی میں برکت آتی ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے وہ کیا ہے, پہلے آئیے شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے, روزی کی تنگی, کمائی کی تنگی, انکم کی تنگی دور کر دی جاتی ہے, وہ کیا چیز ہے. ویسے سننے میں تھوڑا سا عجیب لگے گا, لیکن غور سے سنیے, پوائنٹ بہت اہم ہے, بہت آسان ہے. پہلی چیز جو روزی کو بڑھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا ہے, وہ ہے توبہ اور استغفار. سبحان اللہ, آپ کہیں توبہ اور استغفار کا روزی سے کیا تعلق, ہم انکم کی بات کر رہے ہیں, دکان کھولنے کی بات کیجئے, فلاں کی بات کیجئے, فنڈ یا فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کیجئے, توبہ اور استغفار کہاں سے آ گیا. ہاں, یہ بڑی اہم چیز ہے. توبہ اور استغفار یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف روزی, ابھی میں جب آگے چلوں گا نا, ایسے ایسے دروازے یہ کھولتا ہے توبہ اور استغفار, ایسی ایسی نعمتیں انسان کے لیے لاتا ہے یہ توبہ استغفار, جس کی کوئی انتہا نہیں. میں نے ایک بہت تفصیلی عنوان اس پر لیا ہے, توبہ اور استغفار کا بیان, بہت تفصیلی ڈسکس کیا ہے توبہ اور استغفار کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے دنیاوی فائدے کیا ہے, اس کے اخروی, یہاں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن پہلا پوائنٹ جو آ جائے، روزی میں برکت کا پہلا ذریعہ سن لیجئے، توبہ اور استغفار، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، پلٹیے، گناہ اور معصیت سے توبہ کرنا اور اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو، اور توبہ وہ عمل ہے جس سے وہ پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد استغفار کرتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، رجوع کرنے کو، اور استغفار وہ کلمات ہے جو ادا کرتا ہے انسان اس توبہ کے لیے کہ اللہ جو گناہ ہو چکے اب میں پلٹتا ہوں ان گناہوں سے، اب نہیں کروں گا، منہ موڑتا ہوں، اور پھر ان گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ پلٹنا اور استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا، تو یہ تعلق ہے توبہ اور استغفار کا، وہ ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں کبھی بھی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ پلٹنا، استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے جو گناہ اس کے لیے معافی مانگنا۔ بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن نہ اس کو ہم روزی میں برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کبھی، نہ کبھی سوچتے ہیں، بلکہ سالوں سال گزر جاتے ہیں زندگی کے، معصیت اور گناہ میں ڈوبتے جاتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، ہر دن میں امام الانبیاء جو معصوم علی خطا ہے، جن کے پچھلے تمام اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیے، آپ 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے، 70 to 100 ٹائمس۔ بہرحال توبہ اور استغفار، آئیے سب سے پہلے اس کا معنی کیا دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز ہے استغفار کا معنی یہ، امام راغب اصفہانی جو ہے رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں المفردات فی غریب القرآن کے اندر، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا، گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اب بیٹی بڑی ہوگی تو رشتے نہیں آئیں گے میرے گناہ کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے۔ توبہ کو خالص اس کے برائی کی وجہ سے کہ میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا اس لیے میں نہیں کروں گا، برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری کنڈیشن لکھتے اور کہتے ہیں اپنی غلطی پر نادم ہونا، کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، اپنی غلطی پہ نادم ہونا۔ آگے لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ اب یہ مسٹیک، یہ غلطی پھر آگے کنٹینیو نہیں ہوں گی، دوبارہ دہرائی نہیں جائیں گی۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور اگر بندوں کا معاملہ ہو، حقوق العباد ہو، تو پھر اس انسان کے پاس جا کر معافی مانگنا یا استطاعت کے مطابق کوشش کر کے چیز لی تو لوٹانا یا اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرنا، یہ ہے وہ کہتے ہیں توبہ اور استغفار۔ یہ ہے توبہ، یہی پلٹنا اپنے گناہوں سے، یہ توبہ کہتے ہیں اس کو۔ چار چیزیں بتائی، گناہوں کو اس کی معصیت کی وجہ سے چھوڑنا، دوسرا جو ہے اپنی غلطی پہ نادم ہونا، تیسرا اس عمل کو پھر نہیں دہرانا، اور چوتھا بندوں کا معاملہ ہو تو، چیز لی ہو تو لوٹا دینا، یا جتنا ہو سکے اس سے معافی مانگنا، طاقت استطاعت کے اعتبار سے معافی مانگنا، یہ ہے توبہ اور استغفار۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی قسم کی کچھ مثال دیتے ہیں اور چار کنڈیشن، چار پوائنٹس توبہ کے لیے لاتے ہیں۔ آگے آئیے، توبہ اور استغفار حصول رزق، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اس کی دلیل لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نوح، سورہ نمبر جو ہے 71، آیت نمبر 10 سے لے کر 16، اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا حکم دیا، آپ نے قوم کو دعوت دی، اور جب دعوت دی اس کے بعد قوم ایمان نہیں لائی، تو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی، کنکلوژن پیش کیا، اور کہا اللہ اب میں نے سب کچھ کر دیا اس قوم کو، اب عذاب لا۔ تو جب آپ رپورٹ پیش کر رہے ہیں تو کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ کیا کیا آپ نے 950 سال تک لوگوں سے کہا، اس میں ایک بات کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں دوہرا فرمایا، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے اللہ میں نے ان کو بہت بلایا تیری طرف اور بار بار کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو اپنے شرک، اپنے معصیت اور گناہوں کے تعلق سے، انہ کان غفارا، یقین تمہارا رب تمہیں ضرور معاف کر دے گا ان گناہوں کے معاملے۔ تو اللہ میں نے ان کو بلایا، استغفار کرنے کا حکم دیا، بار بار کہا پلٹ جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور تمہارے رب کو تم معاف کرنے والا پاؤ گے۔ آگے فرمائے یورسل السماء علیکم مدرارا، اور اگر تم توبہ کر لو گے اپنے رب سے سچی، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائیں گا۔ سبحان اللہ، استغفار کا پہلا فائدہ جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، وہ ہے موسلادھار کنٹینیوسلی ایسی بارش جو نفع بخش ہوتی برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بڑا دیں گا اموال، مال کے اندر، وَبَنِينَ، اور لڑکے چاہتے ہو نا تو لڑکوں کے اندر۔ انسان کیا چاہتا ہے، مجھے لڑکے چاہیے، تو کہا تمہیں بڑا دیں گا، تمہارے لڑکوں کے اندر. پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات لگا دیں گا اور اس میں سے نہریں گزار دیں گا. باغات ہونا ایک نعمت ہے, لیکن پانی نہ ہو تو باغ اور کھیتی بیکار ہے. اس میں سے نہریں گزار دیں گا. کتنے فائدے استغفار کے صرف ان چھ آیتوں میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. ایک فائدہ اس میں کیا ہے, وہ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ یمددکم باموال, تمہیں مال میں بڑھا دیں گا. کیوں؟ استغفار کی وجہ سے. کیا فائدہ استغفار کا؟ آگے بڑھتے ہم. جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ, ان کے پاس کچھ لوگ آئے, جس کو تفسیر قرطبی میمان قرطبی نقل کیا اس واقعے کو, ان کے پاس کچھ لوگ, ایک آدمی, اور کہا کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ, بارش نہیں ہو رہی ہمارے پاس, خیر سالی کیا کروں؟ تو کہا استغفار کرو. دوسرا ایک شخص آیا, کہا تنگ دستی ہے, رزق میں کمی ہے, کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر. پھر تیسرا انسان آیا, کہا میں بے اولاد ہوں, مجھے اولاد نہیں, بچے نہیں ہیں, تو کہا جا استغفار کر. اور اسی طرح ایک شخص آیا, میرا باغ خشک ہو جاتا ہے, سب کچھ ہے پانی وغیرہ, لیکن باغ میں لگتا نہیں کچھ, تو کہا جا استغفار کر. تو شاگرد نے کہا, استاد چار لوگ, چار الگ الگ مسئلے, جواب ایک ہی, استغفار استغفار استغفار استغفار. تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی رسول نوح کی, کہا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے, کہ اے میری قوم, قل تستغفر ربکم انہ کان غفارا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ بارش برسائیں گا, پھر وہ یمددکم باموال وبنین, تمہیں مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. تو کہا مسئلے چار, حل ایک ہے صرف, استغفار. تو استغفار کی کثرت یاد رکھیے ہم کریں. مسند احمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, استغفار کیا, جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, تو فرمایا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. سبحان اللہ, کیا فائدہ استغفار کا, ہر غم سے. یہ آیت سے ہٹ کر فائدے آ رہے ہیں. ہر غم, غم کون سا انسان ہے ہم میں سے جو آج غم اور پریشانی مبتلا نہیں ہے؟ ہر غم سے نجات دیں گا. دوسرا, ہر مشکل سے نکال دیں گا. کون ہے جو مشکل میں پھنسا نہیں ہے؟ حل, استغفار, ہر مشکل سے نکال دیں گا. تیسرا فائدہ, اور وہاں سے رزق, روزی, روٹی, انکم کمائی دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا, جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے روزی دیں گا. کس کو؟ جو استغفار کریں گا, جو استغفار کریں گا. کتنے فائدے استغفار کے, پہلی چیز. دوسرا عمل ہم کیا کریں کہ روزی میں برکت ہو, روزی زیادہ ہو, یہ بھی اس میں زیادتی بھی ہے نا, مال میں بڑھا دیں گا, روزی زیادہ ہو اور برکت ہو. تو دوسرا عمل ہے اللہ کا تقوی اختیار کرے. تقوی ایک دل کی کیفیت ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات جسم سے اور اوصاف سے چھلکتے بھی ہیں, تو خالی دل کے حد تک نہیں معاملہ نکلتا ہے. دل میں جو ہوتا ہے انسان کے, اس کے اعضاء اور جواروں سے نظر آتا ہے کہ ہاں ہاں یہ آدمی ایسا ہے. تو دوسرا کام جو کرنا ہے تقوی اختیار کرنا. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے, اور یہ جو ہے تحریر الفاظ التنبیاء ایک کتاب میں وہ لکھتے ہیں, ان کے الفاظ یوں ہیں تقوی کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کے تعلق سے عمل کرنا, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے جو ہے رک جانا اور اس کی پابندی کرنا, اور ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اور عذاب کو لے کر آتے ہیں. یہ تقوی, اللہ کے احکام پر عمل کرنا, جس سے منع کیا رک جانا, اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا, اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا, اسے کہتے تقویٰ. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا. تقویٰ دل میں ہوتا ہے, دل کی کیفیت ہے. میرا اور آپ کا اسلام دکھتا ہے تقویٰ, دل کی کیفیت, ایمانی کیفیت نظر نہیں آتی. تو تقویٰ اختیار کرنا رزق میں, روزی میں, انکم میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے. آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 سے لے کر 3 فرماتا ہے, کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے, کیا فرمایا, يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کر دیتا ہوں. اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے, کیا آسان کرتا, کہاں سے نکلنا, اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کرتا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے عقل جاتی نہیں, وہاں وہاں سے دے دیتا ہوں لاکھ. ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گا جو تقوی اختیار کریں گا, جہاں آپ اور میں نے گمان بھی نہیں کیا ہے. یاد رکھی, اور اس کے پیچھے ایک بڑا لمبا واقعہ ہے. وقت نہیں ہے کہ مختصر بیان کرتا ہوں. ایک صحابی کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا, ان کے والدین نے آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے بچے کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ اس کو لوہے کی بیڑیاں لگا دی گئی ہے, میں بہت پریشان ہوں ہم کیا کریں. تو کہا کثرت سے استغفار کرو. انہوں نے خوب استغفار کیا. رات میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی, وہ لوہے کی بڑیاں میرے پیر سے ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے نکل کر بھاگا تو میں نے اونٹنی لی دشمنوں کی, اس پہ سوار ہوا اور جب بھاگنے لگا تو دوسرے اونٹ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. میں بھاگ کر پھر گھر آئے, صبح فجر کے وقت ہی اپنے گھر پہنچے, آواز دی والد کو تو والدین نے پہچان لیا بچے کی آواز تھی, فوراً گئے, جاتی ملاقات ہوئی, کہا کہ راتوں رات میری بیڑیاں ٹوٹ گئیں. کہا یہ استغفار کیا اللہ کے رسول, استغفار کا اتنا مصیبت سے بہرحال بیڑیاں ٹوٹ گئیں, بچ کر آ گیا ہوں. فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد کہا اب یہ اونٹنی اور یہ دوسرے اونٹ کا کیا کرنا جو پیچھے آ گئے, یہ تو اپنے نہیں ہیں, یہ تو دشمن کے تھے, اب کیا کریں. فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرتے ہیں, تب وہی نازل ہوئی سورۃ طلاق کی آیتیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنا آسان کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا نہیں تھا. کہا یہ اونٹ تمہارے ہو گئے, سوچا بھی نہیں نا مل گئے. لیکن یہ ہے تقوی کا فائدہ, کئی فائدے ہیں اس میں سے خالی ہم روزی سے متعلق دیکھ رہے ہیں آج. تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا ہے, قرآن کی آیت ہے. دوسرا اس کی تفسیر میں, تفسیر القرطبی میں جو ہے امام قرطبی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, فرماتے ہیں کہ جو یجعل لہ مخرجا, جو آیت کا حصہ ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے, یہ معنی اس کا, دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات ملتی ہے تقوی کی وجہ سے. اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں جس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, ان کا قول وہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کے تعلق سے کہتے ہیں اِنَّ أَكْبَرَ آیَاتٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا, کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت غموں اور دکھوں کے نجات کے تعلق سے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا نسخہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا وہ کہتے ہیں حل, سب سے بڑی آیت جو ہے غموں اور دکھوں کو دور کرنے والی کون سی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. اور واقعی میں یہ اس کے فائدے ہیں. اس تعلق سے جو ہے ایک اور آیت آتی ہے جو تقوی کے تعلق سے کہ اس سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے, جو کہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا, اگر اس بستی والے ایمان لا لیں, وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لیں تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم دروازے کھول دیں گے زمین اور آسمان کی برکت کے, ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تقوی اختیار کرنے والی قوم اس بستی کے لیے. تو یہ ہے تقوی کا فائدہ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تفسیر جو ہے ابی مسعود کے اندر ان کا ایک قول آتا ہے, وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لفتحنا علیہم اس کا کیا معنی ہے, اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بستی والے ایمان لائے تو وہ کر دیں گے, وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے جو ایمان لائے تو ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں اور اس کو ہر جانب سے حاصل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں. یہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ خیر کو عام کر دیں گا اور صرف عام نہیں اس کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیں گا, ہر جانب جہاں سے چاہے کلیکٹ کرے خیر کو. اور واقعے میں جو بستی والے ایمان لاتے ہیں, جیسا ایمان لانے کا حق ہے, میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوں, سفر کرتا ہوں, اللہ نے ایسی برکت دی جو کتاب اور سنت پر اور توحید پر جن کی زندگیاں گزر رہی ہے اور تقوی اختیار کر رہے ہیں, کہ اللہ نے دنیا کی ایسی مال و دولت نعمتیں دی ہے کہ کبھی کبھار غربت کو اور غریبی کو دیکھنے کے لیے ترسنا پڑتا ہے. وہاں برکتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے, صحت کی, اولاد کی, زمین اور جائیداد کی, روپے اور پیسے کی, کھیت اور کھلیانوں کی, اور جو ہے بیوی اور بچوں کی عظیم نعمتیں دے دی, اور صحت توانائی کی زندگیاں گزار رہے ہیں دنیا کی بہترین اور آخرت کی. یہ ہے تقوی کا فائدہ. تو بستی والے اگر ایمان لائے جیسا حق ہے تو یہ فائدہ ہوں گا, آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تقوی کا, یاد رکھیے یہ فائدہ ہے. اب تقوی جو ہے اس کو ہم کو بجا لانا ہے, یاد رکھیے گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے. تیسری چیز یاد رکھیے, جو رزق کے حصول کے لیے، بڑھوتری کے لیے، زیادتی کے لیے کریں گے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ، اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ۔ توکل بڑا اہم ذریعہ ہے رزق میں اضافے کا، رزق میں برکت کے تعلق سے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے احیاء علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں کہ توکل کہتے کس کو ہے، وہ کہتے اور فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، دل کا اعتماد اسی ذات پر ہو جس پر توکل، بھروسہ، ٹرسٹ کرنے کا ہم نے جو ہے دعویٰ کیا ہے کمپلیٹلی۔ یہ نہیں کہ بس دل میں ہے کہ اللہ پر توکل یا زبان پہ اللہ پر توکل اور بعد میں ارے ان کو نہیں خوش کرے تو معاملہ جمتا نہیں۔ توکل کا معنی ہے کمپلیٹ ٹرسٹ اس شخصیت، اس ذات پر جس پہ توکل، بھروسے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو اگر اللہ پر مسلمان توکل کرتا ہے تو کمپلیٹ اس پہ ریلائے، اسی پہ ٹرسٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے امام مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سے جو ہے فیض القدیر کے اندر، توکل کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز، بندہ اپنی عاجزی کا رب کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں، تیری ذات سب کچھ ہے، تو ہی دے عجز، عاجزی، ٹھیک ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جس پر توکل کیا گیا ہے، بھروسہ کیا گیا ہے، اس پر مکمل بھروسے کو توکل کہا جاتا ہے، کمپلیٹ ٹرسٹ۔ تو اگر کوئی توکل اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گا، بڑھائیں گا۔ اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں، اگر تم، آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ اور توکل کرو جیسے پرندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم اللہ پر ویسا ٹرسٹ، ویسا ریلائنس رکھو، ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام جو ہے بھر پیٹ جو ہے واپس آتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اگر تم ویسا توکل کرنے لگو جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں، تو تمہیں جو ہے جیسا وہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ان کے طرح عطا فرمائے گا۔ اگر کیسا بھروسہ کرے؟ جیسے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ پرندوں کو آپ نے دیکھا کبھی اسٹور روم، فریج اور جمع کر کے رکھنا پڑ رہا اور پریشان ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام آپ دیکھیں تو ان کے کوٹھے، ان کے پیٹ جہاں وہ رزق رکھتے ہیں تو الگ سے نظر آتے، جب جانور نے کھانا کھا لیا تھوڑا اسپیشل موٹا ہو جاتا تو کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، آپ بولتے ہیں یار آج پورا ان کا اسٹاک ہو گیا۔ تو روز نکلتے ہیں اور شام آتے ہیں تو بھر پیٹ آتے ہیں۔ تو اللہ آپ سے فرماتے ہیں اگر تم ویسا بھروسہ کرو نا پرندوں کے جیسا، تو اللہ بھی ویسے دیں گا تم کو بھی کہ صبح نکلو کوئی مسئلہ نہیں، شام آؤ سب کچھ ہے گھر کے اندر۔ توکل، لیکن اس بات کو کوئی بھونڈے معنی میں نہ لے، اور دیکھو حدیث میں توکل کرو تو اب میں کام کاج کچھ نہیں کر رہا، توکل کر رہا ہوں صرف، بڑے نوکری وکری کے کیا، ارے ابا نوکری کا نہیں، حدیث میں توکل پرندوں کے جیسا، صبح نکلیں گے شام آ جائیں گے، یہ مانا نہیں، یہ بھونڈا مانا ہے۔ بہت سے لوگ توکل کا بھونڈا مانا لیتے ہیں، تو جو لوگ توکل کا ایسا مانا لیتے تو میں تو ان سے کہتا ہوں گھر میں جا کے بیٹا منہ کھول کے لیٹ جاؤ، جو رزق آنا ہوگا آ جائے گا، منہ میں نے تو چھوڑ دو، چکر میں کیوں جاتے کھانے پینے کی۔ توکل کا معنی کیا، اس حدیث نے کیا کہا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں پرندے؟ گھونسلوں میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں صبح شام آتے ہیں۔ تو گھر سے نکلو صبح، کوشش کرو، بازار جاؤ، کھیت کھلیانوں میں جاؤ، کمپنیوں میں جاؤ، کوشش کر کے آؤ، شام اللہ تم کو دے دیں گا جتنا دینا ہے، یہ معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ کچھ کوشش نہ کرو، گھر میں بیٹھے نہیں، اللہ پر بہت توکل ہے میرا، یہ توکل کا بھونڈا معنی ہے۔ چونکہ حدیث میں کیا ہے، پرندے نکلتے ہیں، اب پرندوں کو تو جا کے کھیت کھلیان میں چگنا ہے، ہمیں جا کے محنت مشقت کرنا ہے جس سے روزی آتی ہے، روزی آنے کے بعد اس سے ہم چیزوں کو خریدتے ہیں، یہ کام کرنا ہے۔ پرندوں کا ایسا بھروسہ کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے، میرا رزق لکھا ہوا ہے، میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے مکہ سے جو ہے مدینہ آتے ہیں ہجرت کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات، ان کا بھائی چارہ ایک جو ہے مدینہ کے ایک شخص سے، ایک صحابی سے باندھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار کی طرف جاتے ہیں، پہلے دن محنت اور مشقت کرتے ہیں، شام گھر لوٹ آتے ہیں تو کیا لے کر آتے معلوم؟ پنیر اور کھجور، کھانے کا نظم ہو گیا، پنیر مل گیا، ارے پنیر اور کھجور سے پیٹ بھرتے ہیں، عموماً ہمارے پاس نہیں کرتے ہیں، روٹی کا بھی سسٹم ہے، پنیر اور کھجور لائے، اس دن کا کھانا ہو گیا۔ تو عبد الرحمٰن ابن عوف نے یہ نہیں سوچا، مکہ میں تو میں کروڑ پتی تھا، بلینئر ملینئر تھا، اب مدینے کے کیا گلیوں میں جا کر میں کام کاج کروں گا؟ عبد الرحمٰن ابن عوف کو مانگنا پسند نہیں تھا، لینا پسند نہیں تھا، حالانکہ لینا جائز تھا اس موقع پر، پھر بھی آپ بولے نہیں مجھے بازار کا راستہ بتا دو، جزاک اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ نہیں چاہیے تمہارے، میں جاتا ہوں۔ بازار گئے، محنت مشقت کی، اور یہی عبد الرحمن ابن عوف جب انتقال کر گئے تو حالت یہ تھی کہ ان کے جو ہے ورثہ وراثت جب تقسیم کی گئی تو مدینے کے لکڑہاروں کے ہاتھوں پر چھالے آ گئے تھے، اور کہیں لکڑی نہیں کٹی، اس لیے کہ جو سونا اور چاندی گھر میں تھا اس کو جب توڑا گیا تو چونکہ وہ تولنے کے لیے توڑنا پڑا تو لکڑہاروں کو بلایا گیا اس کو بریک کرنے کے لیے، تو چھالے آ گئے تھے ان کے ہاتھوں میں۔ تو توکل، گھر سے نکل گئے، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، بازار گئے، شام لے کر آ گئے، اللہ نے دیا دیا دیا، جتنا مکہ میں نہیں تھا اس سے زیادہ مدینہ میں کما کر چلے گئے دنیا سے۔ تو یہی یاد رکھے، لیکن ان کا صحابہ کا مقصد کمانا نہیں تھا، لیکن وہ چیز اختیار کرتے تھے جس سے یہ چیز بھی ملتی تھی ان کو۔ یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال تو کوئی بھونڈا مانا نہ لے، کوشش کرے، محنت کرے، تعلیم حاصل کرے، گھر سے نکلے، کام کاج کے لیے جائے۔ اور بہت ساری بار ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزی کی تنگی نہیں ہے، اسٹیٹس کے خلاف ہے میرے یہ کام، ہاں یہ کام تھوڑی کر سکتا، ایم بی اے اور آپ بڑے سامنے ہو، نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو وہی پرندے والا توکل تھا، میں کروڑپتی تھے اپنے گھر کے مکہ کے، اب کیا ہے، مدینے آ گئے، سب چلا گیا، چلو نکلو بازار میں، مانگنا تو پسند نہیں تھا، بھیک تو پسند نہیں تھی، کسی سے مدد بھی نہیں لینا ہے، حالانکہ نبی نے باندھ دیا کہ بھائی دونوں پارٹنر ہیں لے لو، اور انصاری دے رہے تھے، کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں نہیں نہیں، وہ جمتا نہیں اپنے کو، یہ انتظار کریں گے اپنے۔ ارے میرے بھائی، جو حلال روزی ہے شرماؤ مت اس چیز کے حاصل، لگ جاؤ اس میں، اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے لوگ، آپ لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ پتہ نہیں سڑکوں پر کیا بیچتے تھے، آج ان کی دکانوں پہ لائن لگا کے میں اور آپ کھڑے ہوتے، اور بولتے بھی یار سیٹ صاحب جب آئے تھے نا 20 سال پہلے تو یہاں پتہ نہیں کیا توس بیچتے تھے، وہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرتے تھے، چائے کی گاڑی یہاں تھی، اور آج تو ملنے کے لیے نمبر لگانا پڑتا، دے دیا اللہ نے۔ یہ بات اصل ہے، توکل اللہ پر ہو۔ تو بہرحال کوشش کرے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ جو ہے طلاق سورہ نمبر 65 آیت میں 3 فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، سچا اعتماد کرتا ہے، کمپلیٹ ریلائنس کرتا ہے، جیسا اعتماد کرنے کا حق ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمٰن ابن عوف نے توکل کیا، نکل گئے بازار میں، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی ہو گیا ان کے لیے، یہ اصل چیز ہے۔ تو توکل ہم کہاں کرتے، اللہ پر، پتہ نہیں کس کس پر بھروسے ہمارے، ارے ان سے کرے نا، انہوں ایجنٹ نوکری لگائی دیتے، رسک مل ہی جاتا، ارے ان کی بات سنے نا تو فلاں ہو جاتا، ارے چھوڑی، اللہ پر توکل، اسباب کو تلاش کرنا، اسباب سے ذریعے سے جانا حرام نہیں ہے، لیکن اسباب کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہم، باقی چیزیں غائب ہو چکی ہے۔ توکل، بھروسہ، اعتماد جیسا ہونا چاہیے، یاد رکھیے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے توکل کا معنی کیا کوشش نہیں کرنا ہے، توکل کا معنی کوشش کرنا ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ پرندے نکلتے ہیں حدیث کے اندر ہیں، آئیے ایک روایت، ابن حبان کی روایت ہے، ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور توکل یہ کہ جب نماز کو آتا ہوں تو اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے آ جاتا ہوں، میرا توکل کیا ہے، اونٹنی کھلا چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، اونٹنی کا پہلے گھٹنا رسی سے باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر۔ توکل یہ نہیں کہ گاڑی کو کھلا چھوڑ دیا، چوری ہونا ہوں گی تو ہوں گی، نہیں تو نہیں، توکل اللہ پر، پہلے لاک کرو پھر چوری ہونا ہوں گی تو ہو جائیں گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنی کوشش پہلے۔ تو کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، کیسے، تو کہا اونٹ کو چھوڑ کے آیا تھا نماز کے لیے کھلا، کہا نہیں، اونٹ کا پیر پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، کوشش کرو جو اپنے سے ہوتا ہے، پھر اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ تو خوب کوشش کیجیے توکل کے ساتھ، توکل جب میں سمجھا رہا ہوں تو بیٹھنا نہیں ہے اپنے گھروں پر، کوشش کرنا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے روزی دیتا ہے۔ چوتھی چیز، چوتھا نقطہ، چوتھا پوائنٹ جو روزی میں اضافہ اور اس کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی سمجھتے آپ، صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے، رحم کہتے ہیں عورت کے پیٹ میں ایک حصہ ہوتا ہے جس میں بچہ پلتا اور بڑھتا ہے پیدائش سے پہلے، اس کو کہتے ہیں رحم، یوٹرس، مادر رحم بولتے ہیں نا ہم زمانے، ماں کے پیٹ میں۔ تو صلہ رحمی مطلب رحم کو جوڑنا، مطلب رحم کے وجہ سے جو رشتے آتے ہیں ان کو جوڑے رکھنا۔ اور خطا رحمی کا معنی ہوتا ہے، خطا مطلب کاٹنا، توڑنا، الگ کرنا، خطا رحمی جو رحم سے رشتے آتے ہیں ان کو توڑنا۔ تو رشتوں کو جوڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور میرے پورے 10 نکات میں سب سے جلدی جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہی پوائنٹ ہے۔ کسی کو فاسٹ کیش کرنا ہے نا، ایزی، تو یہی پوائنٹ ہے اس کے لیے، تو اس کے جو فائدے حدیث میں آئے ہیں وہ ایسی ہے کہ یہ کر لو تو سب سے جلدی، سب سے فاسٹ ملتا ہے اس کا بدلہ۔ اور حدیث میں دیکھیے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ صلہ رحمی کے تعلق سے کہتے ہیں، صلہ رحمی یہ رشتوں کو جوڑنا، تو رشتوں کی کیا معنی ہے وہ لکھتے اور فرماتے اور کہتے ہیں، صلہ رحمی سے مراد رشتے ہیں یا جو رشتے دار ہیں اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں، مطلب صلہ رحمی سے مراد رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار وہ لوگ ہیں جو سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتیں ہو، باہمی تعلقات ہو. یہ تعلقات وراثت کے اعتبار سے، مطلب وہ چاہے تو وارث ہو یا غیر وارث بھی ہو سکتا ہے، مطلب بیٹا اور بیٹی تو وارث ہوتے ہیں لیکن بھتیجا اور بھتیجی، اگر بیٹا بیٹی تو بھتیجا نہیں ہوتا ہے تو غیر وارث بھی ہو سکتا ہے. محرم اور غیر محرم بھی ہوتے ہیں، مطلب رشتہ دار کبھی محرم ہوتے ہیں اور کبھی غیر محرم. جیسا میری جو ہے مامی میری رشتہ دار ہے لیکن میرے لیے غیر محرم ہے، رشتہ دار تو ہے نا لیکن، ٹھیک ہے. چاچی غیر محرم ہے لیکن رشتہ دار تو ہے میری، سمجھا. تو وہ کہتے ہیں کبھی رشتہ دار وارث ہوتے ہیں، کبھی غیر وارث ہوتے ہیں، کبھی محرم بھی ہوتے ہیں، کبھی غیر محرم بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتے ہیں. اور رشتوں کی تین قسمیں، ایک رشتے ہوتے ہیں جو پیدائش سے انسان لاتا ہے، ننیالی اور ددیالی رشتے. دوسرے رشتوں کی قسم ہوتی ہے وہ جو ہے سسرالی رشتے، ان لاز، مطلب بردر ان لا، مطلب سالہ جو بولتے ہیں، مطلب وہ بیوی کا چونکہ بھائی ہے اس وجہ سے وہ جو نسبتی بھائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور تیسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ دوستی کے ذریعے بناتے ہیں، لیکن یہ حقیقی رشتے نہیں لیکن رشتوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی، دوستی سے فرینڈ شپ سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو بہرحال دو چیزیں تو ایک تو پیٹ سے لاتا ہے، ننیالی اور ددیاتی رشتے، اور ایک شادی کی وجہ سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں. تو صلہ رحمی، یہ سب رشتے دار یاد رکھیے، اور ان سے صلہ رحمی کا ہمیں حکم ہے. تو صلہ رحمی رزق کے اضافے کا، برکت کا سبب ہے. اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں زیادتی، کشادگی، بڑھوتری چاہتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، رزق میں زیادتی، عمر میں اضافہ، تو وہ فرماتے ہیں وہ صلہ رحمی کرے. وہ صلہ رحمی کرے جو کیا کیا چاہتا ہے، رزق میں زیادتی، کشادگی، زیادہ رزق ہونا، ٹھیک ہے، اور عمر میں جو ہے زیادتی اضافہ چاہتا ہے، تو کیا کرے پھر وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو قائم رکھے. اسی طرح جو انس بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، یہی الفاظ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو اور رزق میں اضافہ ہو، صلہ رحمی کر رشتوں کو قائم کرے. اب ہمارے پاس تو معاملہ الٹا، رشتے قائم کر دو پیسے چلے جاتے تو ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں پاسٹ میں. زمانہ اور حال یہ تھا کہ پیسہ اتنا عام نہیں تھا، آج مہنگائی بھی ہے تو پیسہ بھی اتنا عام ہے، مہنگائی جتنی زیادہ ہے تو آج پیسہ بھی اتنا زیادہ ہے. ایک زمانہ تھا، سب کو یاد ہوں گا، کہ گھر میں آپ کے والد یا آپ کے تایا، آپ کے چچا یا آپ کے ماموں، ایک آدمی کام کرنے والا اور پورا کھٹلا اور کنبا کا کنبا اس پہ ڈیپینڈ. ماموں اپنی بھی شادی کر لے رہے، خود بیچارے کما کر، اپنے بھانجوں کی شادی بھی ان پہ ڈیپینڈ، بھانجیوں کی شادی بھی ان پہ ڈیپینڈ، ان کے بھتیجوں کی شادی بھی ہمارے ماموں بیچارے کر رہے، اور ان کے رشتے داروں کی بھی، ان کے بھی اور ان کے بھی، اور پڑوسی کی شادی کی بھی ان کو ہی فکر لگی ہوئی، دور دراز کے ان کے بھی رشتے دار، یہ بھی آ کے رہتے، وہ بھی آ کے رہتے، ان کو بھی سنبھال رہے، ان کو بھی سنبھال رہے، سب کچھ ہو رہا تھا. کمانے والا ایک، ڈیپینڈنٹ دس دس، بارہ بارہ، پندرہ پندرہ، سب اچھی زندگیاں گزار رہے تھے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم دو، ہمارے دو، اور اس میں بھی فگر پانچ پانچ اور چھ چھ فگر کی انکمز، لیکن ہم دو، ہمارے دو کوئی نہیں پورتی. اور جب وہ ایک ڈیپینڈنٹ دسیوں، پھر بھی زندگی گزر گئی، حالات گزر گئے، اچھے سب ہو گئے، اور آج بھی لوگ یاد کرتے، جب جو فائدہ اٹھائے نا تو آج تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتی وہ چیزیں. یہ حالت ہے، صلہ رحمی بہت زیادہ تھی نا. ارے نہیں، وہ دور کے رشتے دار ہیں لیکن کرو ان کی مدد، لاؤ رکھ لو کہیں تو پڑوس رکھو ان کو. صلہ رحمی بہت تھی تو بہت جلدی جلدی ان کو ریٹرنز مل جاتے تھے اس کے، اس لیے میں نے کہا نا صلہ رحمی کا آگے آئی. روایت مسند احمد کی روایت، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راویو کہتے ہیں، اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو. اپنے رشتہ دار خاندان والوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرو تاکہ تم ان سے کیا کرو، صلہ رحمی کر سکو. بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت، خاندان میں محبت، مال میں کثرت. زیادتی کے لفظ ہے، برکت کے لفظ نہیں ہے، زیادہ ہونا نا، زیادہ کا بھی معاملہ ہے یہاں، صرف برکت والا نہیں ہے، زیادہ ہے. تو مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تین فائدے صلہ رحمی کی، فائدے ایک رشتوں میں محبت، مال میں کثرت، عمر میں زیادتی، تین فائدے اٹھانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے. اور مستد احمد کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ، اس کے رزق میں وسعت، عمر بڑھے، رزق زیادہ ہو، اور اس سے بری موت دور کر دی جائے، تو صلہ رحمی کرے. دوسرے تین فائدے، بری موت ایک ایڈ ہو گیا پہلے تین کے ساتھ، بری موت سے بچنا ہے، عمر میں زیادتی چاہتے ہو، اور اسی طرح جو مال میں، تو کیا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا یاد رکھیے، اس لیے کہ صلہ رحمی کے بڑے فائدے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے راویو فرماتے اور کہتے ہیں، تمام نیکیوں میں، میں نے کہا نا سب سے جلدی کیش ہوتی ہے نیکی، تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب اگر کسی نیکی کا ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ تمام نیکیوں میں انسان جو کرتا ہے سب سے ارلیسٹ جس کا بدلہ ریٹرن اللہ دنیا میں دیتا کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا۔ آج ہم نے رشتوں کو کاٹ دیا نا، تو دیکھیے اس کی وجہ سے رسک میں بھی کمی ہوگی۔ فگرز تو بڑھتے جا رہے ہیں، 10 ڈیجٹ جو ہے 5 ڈیجٹ اور 6 ڈیجٹ کے سیلریز بھی ہے لوگوں کی، مطلب 10,000 سے اوپر اور 1,00,000 سے اوپر بھی ہے، لیکن برکت نظر نہیں آتی۔ وہاں برکت چھن گئی، اور جہاں یہ ہے وہاں کم مال ہے، لیکن آج بھی ایسے بڑے بڑے کارنامے، ایسے بڑے کام ہو جاتے، اس سے کوئی انتہا نہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، تلاش کرو کہاں ہے، تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ اور جو ہے صلہ رحمی جو ہے صرف مال میں نہیں، بہت سارے اور فائدے، وقت نہیں، بہرحال انشاءاللہ عزیز جو ہم کبھی صلہ رحمی کے تعلق سے اور تفصیلات دیکھیں گے۔ اسی طرح پانچویں چیز جو کرنا ہے رزق میں اضافے کے لیے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ۔ یہ کس کے لیے بول رہا ہوں؟ رزق میں اضافے کے لیے۔ آپ بولیں گے آپ تو خرچ کی بات کر رہے، کم ہو جا رہے یہاں تو۔ نہیں نہیں، یہ رول ہی ایسا، تھوڑا یہ اصول الگ ہے، تھوڑا سا اسلام کا اصول الگ ہے، دو تو زیادہ ہوتا۔ جس کو ایک صاحب نے مجھے ایسا سمجھایا تھا، اچھی مثال دی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک ذات ہے جو دوسروں کو دیتی ہے، سمجھ لیجیے پانی کا مثال دی تھی انہوں نے، کہ ایک شخص ہے جو دوسروں کو پانی دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاؤس ہے وہ فل دکھتا ہے، اور ایک آدمی جس نے اپنے ہاؤس میں 10 نل لگا دیے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تو جو پانی دینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کی ٹانکی خالی ہوتی ہے، تھوڑی بولتا ہے اس کو دیتے جاؤ، اس کی ٹانکی خالی ہوتی جاتی ہے اس کی، اور جس کی ٹانکی فل رہتی ہے چونکہ نل ایک ہی ہے، خود کے لیے رکھتا ہے، تو وہ دینے والا بولتا ہے پانی ضرورت نہیں اس کو، اس کی خالش نہیں ہوتی، دینے کی کیا ضرورت ہے اس کو، ٹانکی میں نل نہیں ہے، نکالتا نہیں، پانی دینے کی بھی کیا ضرورت ہے، جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اس کا، اور جو استعمال کرتا جاتا ہے اس کا پانی بھی۔ ایک آپ لوگ جو کھیتی باڑی سے، یا کھیتی باڑی سے تعلق نہیں بھی ہے، تو ایک عام ہے وہ کنواں ہے، ارے بند مت رکھو، کنواں بند ہو گیا تو کیا ہوتا، پانی بہت زیادہ آتا، پھر ابلتا، بند ہو جاتا پانی آنا، بورنگ کو اگر خالی نہیں کرے، روز استعمال نہیں کرے تو پانی بند ہو جاتا نا۔ تو انکم کا معاملہ اسلام میں ویسی ہے، وہ زیادہ جب تک نہیں ہوتی جب تک باہر نکلتا نہیں، ان جب تک زیادہ نہیں ہوگا جب تک آؤٹ زیادہ نہیں ہے آپ کا، سمجھ رہے؟ اور الحمدللہ یہ جتنے 10 نکات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر نقطے پہ میرا ایک مکمل درس ہے، ہر نقطے کے اوپر جتنے اب تک لیا ہوں پورے جو 10 لوں گا، پوروں پہ کمپلیٹ لیکچر، صلہ رحمی پوری تفصیلات، اللہ کی راہ میں خرچ، پچھلے رمضان ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا، پوری تفصیلات کیا اس کے فائدے۔ ابھی رزق کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، تو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ خرچ کرنے کا معنی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی، مسکین کی، مسافروں کی، سائلین کی، رشتہ داروں کی، مصیبت زداؤں کی، پریشان حال لوگوں کی، غریبوں کی، مانگنے والوں کی، مسافروں کی مدد کرنا مال کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں خرچ۔ بہت سمپل ٹرم ہے، کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال میں بڑھوتری زیادتی کا بہت بڑا ذریعہ، یاد رکھیے۔ اور خرچ کے باعث جو رزق بڑھتا ہے اس کے دلائل آئیے، سورہ سبا سورہ نمبر 64 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ ضرور اس کو پلٹا کر رہے گا تمہارے طرف، اور وہ خیر رزق دینے والا ہے۔ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کیا کریں گا، اس کو واپس ریٹرن دیں گا، تم کو پلٹا کر دیں گا، یخلفہ واپس پلٹائیں گا۔ اور جو خلاف کہتے ہیں الٹی سے، مطلب جدھر سے چیز آ رہی اسی کی سمت میں چلنا، وہ اس کی مخالفت ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ ایک چیز ایسی چل رہی ہے، دوسری ایسی آ جائے، مخالفت۔ یخلفہ اللہ پلٹانے والا ہے اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ خیر الرازقین، اللہ خیر رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے اور کہتے ہیں، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دیں گا، یہ معنی یخلفہ کا، دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کا بدلہ ملے گا، کس چیز کا، خرچ کرنے کا۔ اسی طرح جو ہے، اور یہ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیے خرچ کرنا ایک بڑی اہم صفت ہے، اس سے انسان نے بہت اچھے خصائل، اچھی صفتیں، اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ مال جمع کرنا انسان میں حسد، بغض، کینہ، تکبر، اسی طرح ظلم، زیادتی، اور جس سماج میں مال خرچ نہیں ہوتا وہاں خون خراب عام ہوتا ہے، اور جہاں مال دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، وہاں محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، میل جول، یہ عام ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو لوٹ کھسوٹ اور بس جمع کرنے والا سماج ہے، دینے کا مزاج نہیں ہے، تو لہٰذا خرچ کرنے کے فائدے کبھی نظر بھی نہیں آتے، خرچ کرنے کے فائدے نظر بھی نہیں آتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ قومیں جو خرچ کرتی ہیں نا, ان کو کبھی دیکھیے ادھر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ آ بھی جاتا ہے ہم کے پاس. جس نے خرچ کرنے کا مزاج بنا لیا, ادھر سے نکلا نہیں کہ ادھر ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتا, ادھر ڈراپ ان شیور ہو جاتا ہے اس کا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, آپ آزما کے دیکھ لیجیے. بہت بار لوگ ہوتا ہے, چونکہ میں کہہ رہا ہوں ہم اس ماحول میں نہیں رہتے جہاں خرچ کرنے کی عادت ہے. ایگزامپل مثال لیجیے, اب حج کا موقع آئیں گا, لوگ حج کو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ بر صغیر سے ہندوستان سے جاتے ہیں, تو وہاں جانے کے بعد بہت سی بار یہ لوگ حصے بیان کرتے ہیں, ادھر میں بسکٹ لے کے آتا, ادھر چھتریاں فری ملتے تھے, ادھر ٹھنڈے کی بوٹلاں فری ملتی تھی, ادھر بریانی فری مل رہی تھی میں نے کھا لیا, ادھر کھجور کے پیکٹ لا لیا, ادھر فلاں. تو ہماری عادت صرف جمع کرنے کی, تو وہاں بھی صرف کیا مل رہا وہ دیکھتے, لاکھ روپے خرچ جائے گا کیا بسکٹ کہاں ملیں گے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ لینا غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ حرام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط, میں کہہ رہا ہوں ذہن جو بن گیا صرف لینے والا, دینے کا مزاج نہیں رہا. اور وہ قوم کا مزاج کیا ہے معلوم, دینے کا بن گیا. تو کبھی کر بےخوف ہے گا, ایک بڑا ٹینک لا کے پورا وہ کنٹینر لا کے پوری چھتریاں بانٹ دیا اس نے حاجی کو, پاگل اتنی کیا ضرورت تھی, ہر حاجی اپنی اپنی لا لیتا تھا. لیکن اس کو معلوم ادھر چھتریوں کا کنٹینر خالی ہوتا تو ادھر اللہ اس کو الگ ہی سایہ دینا شروع کر دیتا, اس کو معلوم بانٹ رہا ہے علاقہ, اس کو پتا ہے کہ یہاں کھلا ہے تو ادھر میرا اکاؤنٹ بھر جاتا, ادھر وہ ادھر کھلا رہا ہے, سمجھ رہے آپ. تو چونکہ ڈراپ آؤٹ کا سسٹم نہیں تو ڈراپ ان کیسا سمجھ میں نہیں آتا ہوں گا. ایک مزاج بن گیا صرف لینے کا, صرف لینے کا, بہت افسوس کی بات ہے. اور یاد رکھیں انسان پیسوں سے امیر و غریب نہیں ہوتا, یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, انسان غنی دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا ہے. کیوں تو مالداروں کے کچھ لوگوں کے کچھ, میں سب کو نہیں کہہ رہا, کچھ مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بینک بیلنس تو ایسا ہے کہ اکاؤنٹ اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے, لیکن اگر دوسرا آدمی والیٹ نکالو تو ارے اتنے پیسے, کروڑوں ہو کے اس کے پیسوں پہ نظر, ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سی اے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے, مطلب اپنے اکاؤنٹ کو تو سنبھالنے کو سی اے لگے لیکن دوسرے کے روپیے پہ اس کی نظر ہے. اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا, جتنا ہے خرچ کر دیا بس ختم ہو گیا, اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے, میرا دیا گیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے, اس کی نظر نہیں کسی پہ. تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیجیے. مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے, اصل غنا جو ہوتی نا غنا نفس, وہ دل سے انسان غنی ہوتا ہے. تو بن جائیے دینے والے, اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتا جب تک دیں گے نہیں آپ, نہیں یار پہلے کسی کا ایگزامپل دیکھ لیتے آپ, تم کتنا خرچ کرتے بھیا, آ رہا کہ نہیں آ رہا تمہارا, تو میں بھی ذرا پھر شروع کرتا کر کے دیکھیے, سب بولیں گے آپ یار تو الگ ہی, یہ اصول ہی الگ ہے, یہ جب تک نکلتا نہیں تو آتا بھی نہیں ہے, اصول ہی ایسا ہی. اس کو آپ خرچ کرو, دنیا میں ہوتا ہے نا کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے, کہ نہیں نہیں کھیتی مت کرو, کھیتی کرو تو کھیت خراب ہو جائے گا, وہ کرے تو اچھی ہوتی ہے. نہیں گاڑی زیادہ مت چلاؤ ٹائر گھس جاتے نا اس کے, ارے چلیں گے تو اچھا, کھڑ رہیں گے تو جب بھی دو مہینے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے, اور چلنے والی گاڑی کے دو چار لاکھ چلتے کلو میٹر ہے نا, لیکن کھڑی گاڑی کے دو مہینے میں کٹ جاتے ہیں ٹائر. کچھ اصول دنیا میں ہے نا, استعمال کرو پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے, یہ اصول ہے. خرچ کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, چونکہ شیطان بولتا ہے خرچ مت کرو, خرچ کرے تو اصول کے حساب سے تو خرچ کرے تو کم ہو جا رہا ہے, 10 تھے 5 دیتے تو کتنے بچے, 5 ہی بچے, تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے, اصول الٹا ہے. یہ 5 جو خیر لائیں گے جو گئے وہ بچے 5 اتنا نہیں لانے والے, ہو سکتا 50 لے کے آئیں گے ادھر سے. وہ رول یاد رکھے, اس چیز کو سمجھیے. اور کیوں نہ ہو, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی اس حدیث کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یا ابن آدم, اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انفق تو خرچ کر, انفق علیک میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ فرما رہا اے ابن آدم تو خرچ تو کر دیکھ, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب کون بول رہا ہے خرچ کرنے کا اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا, بتائیے. اگر مجھے سمجھ لیجیے کوئی انسان ہے جو بہت مالدار ہے, وہ بول رہا تم خرچ کرو اس کا بدلہ میں دوں گا, تو مطلب نہیں ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے, جتنا کر رہے اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے, سوچتے ہیں نا. ایسے دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہے خرچ کرو میں دوں گا, تو آپ بولیں گے یار یہ تو سب سے مالدار ہے, کچھ نہیں تو ایک چھوٹا موٹا بنگلہ پلاٹ پلاٹ تو ایک دے دیتا ہے, ٹھیک, تو اس کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, اے آدم کے بچوں, اے انسانوں, انفق خرچ کر جتنے تیرے پاس ہیں, انفق علیک میں تجھ پر خرچ کروں گا, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ذرا کبھی آزما کے دیکھیے, اس اصول بنائیے دینے کا, پھر پتا چلے گا آتا کیسا. ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیسا آتا, چونکہ حساب کے اس سے کم ہو رہا ہے, 10 میں سے 5 گئے تو 5 کم آ رہا ہے حساب, لیکن برکت اور زیادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 50 آنے والے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ سب فرماتے ہیں کہتے ہیں ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں تو جو ہے دو فرشتے اترتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرچ نہیں کرتا اور جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ دو فرشتے آتے، ایک دعا دیتا ہے، دوسرا بدعا دیتا ہے۔ بحقی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر، خرچ کرتے رہ، تو عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ، بس تو دیتے جا، عرش والا تجھے لوٹا کر دینے والا ہے وہ چیز۔ ٹھیک، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا، وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز آئی، بادلو اس کے کھیت پہ برس جاؤ۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، بادل سے ایسی آواز آنا تعجب کی بات ہے، یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی۔ وہ شخص چلا چلا چلا اور آواز بھی انعام بھی لیا گیا۔ جب ایک کھیت میں گیا تو بادل ایک پتھر پر برسا، پتھر سے پانی جمع ہوا اور ایک نالی بنی، اور وہ جو آدمی کھینچا تھا نا کھیت میں نالی، اس میں جمع ہو گیا اور اسے کھیت میں چلا گیا، کس کے کھیت پہ نہیں برسا۔ وہ شخص نے کہا، اے شخص تو کیا کرتا ہے، میں نے بادل سے آواز سنی، تیرے کھیت پر باری برس نہیں گیا، تیرا نام کیا؟ تو کہا میرا نام فلاں۔ تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں، تو کیا کرتا ہے مجھے بتا، یہ پانی اسپیشل برس رہا تیرے لیے اور کھیت میں آ رہا تیرے، کیا کرتا ہے؟ تو کہا اب جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں بتلا دیتا ہوں۔ تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے تین حصے کرتا ہوں، پہلا حصہ 1/3 33.33%، 1/3 ایک تہائی خرچ کر صدقہ کر دیتا ہوں، ایک تہائی اپنے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک تہائی واپس ری انویسٹ بزنس میں ڈال دیتا ہوں، 1/3 اپنے ایکسپنسز کے لیے، 1/3 لوگوں میں صدقہ، اور 1/3 واپس بزنس میں ری انویسٹمنٹ۔ تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اسپیشل بارش برساتا ہے، یہ والی میں کہوں گا جو انسان خرچ کرتا ہے نا، 1000 دکانیں رہن دیجئے، سیم برانڈز بیچنے دیجئے، لوگ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے، اسی خریدنا ہے، یہ آدمی اسی لینا ہے، حالانکہ 1000 دکانیں سیم چیزیں بک رہی ہے، ہو سکتا کہ پرائز آپ سے بھی زیادہ ہو، مطلب آپ کم میں نہیں بیچ رہے ہو، آپ زیادہ ہے، پھر بھی لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے ہیں، اس لیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ نے راستہ ایسا بنا نا، بادل سے برسا کر اس کے لیے بنائے گا اس چیز کو۔ چھٹی چیز جو رزق میں اضافے برکت کا سبب بنتی وہ یہ ہے، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ ایسے مال خرچ کرنے میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو الگ سے رکھ رہا ہوں چونکہ الگ سے اس کے تعلق سے حدیث سے آئی۔ کمزوروں پر خرچ کرنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد فرماتے رضی اللہ عنہ، ایک بار ان کو ایسا خیال آیا، سوچنے لگے بیٹھے بیٹھے، شاید جو کمزور لوگ ہیں نا ان پر ہماری برتری ہے، کچھ تو بھی ہم افضل ہیں، اور کمزور سے مراد غریب، مسکین، بے سہارا، لاچار، معذور، یتیم، بیوہ، کمزور، سوسائٹی کا کمزور طبقہ، اکنامیکلی ویک ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ویک ہو سکتا ہے، یا اسی طرح فائنینشیل ویک ہو سکتا ہے، کمزور لوگ، ٹھیک ہے، یا پھر فزیکلی ہو سکتا ہے ویک، کہ لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، کانے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان صحابی کو ایسا لگا کہ ہم افضل ہیں ان سے، شاید اللہ نے سب کچھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا سعد ادھر آؤ، اور کہا کہ لوگوں پر ہمیں برتری حاصل ہونے جب سوچا، آپ نے فرمایا اور کہا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تمہاری مدد، ہیلپ، سہایتا صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کمزور سماج کے غریب، غریب ہے کیوں غریب؟ وہ آپ کی وجہ ہے رزق دینے کی، چونکہ آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارا رب خوش ہوتا ہے اس خرچ سے، لوٹا کر ہمیں دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کمزور طبقہ، مالی کمزوری، جسمانی کمزوری، لولے، لنگڑے، لاچار، اپاہج، بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں، اس چیز کو سمجھو کہ تمہارے سماج کے لولے، لنگڑے اور اندھے اور بہرے ہیں، لیکن تم نے کوئی نظم بھی آج تک ان کے لیے قائم نہیں کیا، ان کی سائیکل جو تین چاکی ہوتی وہ بھی پتہ نہیں کوئی غیر مسلم تنظیم ان کو ڈونیٹ کرتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مدد، نصرت، ہیلپ، سپورٹ ملتا ہے اللہ سے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یاد رکھیے، رزق دیا جاتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو تمہیں رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، مدد نصرت کی جاتی ہے۔ اور ہم لوگ سمجھ رہے کہ کمزور اگر آپ کے گھر میں ہیں، ذہنی، جسمانی، خاندان میں، مالی، مدد کیجئے، ان کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے. نصرت مدد بھی یاد رکھی جڑی ہوئی ہے کمزوروں کی مدد سے, کمزوروں کی مدد سے اللہ کی نصرت بھی جڑی ہے, مدد بھی جڑی ہے, اور ان کے دینے سے ہمارے رزق میں زیادتی بھی جڑی ہے. تو دینا چاہیے, یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے جو ہے کمزوروں کی مدد. کمزور میں سب کچھ آ جائیں گے, یاد رکھیے سب کچھ. بیوہ عورت ہے, کمزور ہے, اسے کمانے والا کوئی نہیں. اسی طرح جو ہے متعلق ہے, اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو اسی کمزور ہے, اس کا کوئی انکم کا سورس نہیں. یتیم ہے, اگر والد نے کچھ چھوڑا نہیں تو کمزور ہے. جسمانی اعتبار سے کوئی بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہے جس کو کہیں گے ہم کمزوریاں ہیں, ہاتھ پیر آنکھ ناک کان, ذہنی طور سے, یہ ان کی مدد کیجیے. ان کے وجہ سے تو رزق ملتا ہے. جن کے گھر میں ایسے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس سے کیا روزی روٹی ملتی ہے ان کو. یہ بڑی اہم بات ہے, اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. صحیح بخاری کی اور ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرو. آپ سن فرما رہے, میری رضا, روز قیامت چاہتے ہو نا میں تمہاری سفارش کروں, ٹھیک ہے, تو میری رضا اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی مدد سے حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے. ان کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے روزی بھی ملتی ہے اور کیا ملتی ہے, نصرت, سمجھتے نا, ہیلپ. یہ دونوں چیزیں جو ہے کمزوروں سے جو ہے ملتی ہیں. ساتویں چیز جو رزق میں اضافے کا حصول بنتی ہے, ذریعہ بنتی ہے, وہ یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا. اللہ کی عبادت کے لیے, یاد رکھیے, فارغ ہونا. اللہ کی عبادت کے لیے جب بندہ فارغ ہوتا ہے اللہ رزق دیتا ہے. اب فارغ ہونے کا معنی کیا, یہ بھی سمجھیں. تو آپ سمجھیں گے فارغ بولے تو اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کے میں رہوں عبادت کروں, وہ معنی نہیں. فارغ ہونے کا معنی جو علماء لکھتے ہیں, فارغ مطلب کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ, مکمل طور سے انسان جو کام کرے اخلاص اعضا و جواروں کو اس میں دال کے, مطلب خالص نیت کے ساتھ کمپلیٹلی اس ورک کو ڈیووشن کے ساتھ پورے دل جوئی سے کرے, یہ معنی عبادت کے لیے خالص کرنا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب گھنٹہ دو گھنٹے الگ نکالے, یا پھر اعتکاف جیسا لوگ کر رہے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو خالص کر لے رہے ہیں, الگ کر رہے ہیں, سپریٹ کر رہے ہیں, کمپلیٹ ڈیووشن سے جو ہے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے عبادت کے لیے فارغ ہونا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے میں نماز کو جا رہا ہوں تو کمپلیٹ اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کر دے رہا ہوں. اب کوئی بزنس میرے خیال میں نہیں ہے, میں کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں, بس ابھی اذان ہوگی, مسجد جانا ہے, وضو بنانا ہے, نماز پڑھنا ہے اور اطمینان کے ساتھ آنا, پھر دنیا داری چلتی رہیں گی اپنی جگہ. جو بھی عبادت کیجیے, کچھ بھی خالص کیجیے اور پورا اپنے آپ کو فارغ کر کے کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ, تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, انت عبداللہ کا انک ترہ, اللہ کی عبادت جس کو احسان کہتے ہم, اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک, اگر تو یہ, اور ظاہر سی بات اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے, تو یہ جان لے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اخلاص کے ساتھ, مکمل ڈیووشن کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرو تو اس کا فائدہ کیا ہے. جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویو فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر, جو بھی کر ایک دم ڈیووشن کے ساتھ, فراغت کے ساتھ, یہ نہیں کہ دل ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا, فارغ کر. تو آپ نے فرمایا میں تیرے سینے کو جو ہے اطمینان سے, تونگری سے جس کو ہم کہیں گے, کمپلیٹ سیٹسفیکشن سے بھر دوں گا. اگر تو کوئی عبادت کو میرے لیے فارغ کر کے کریں گا, بینیفٹ یہ اٹھائیں گا, میں تجھے مکمل اطمینان اس عمل میں دے دوں گا, کمپلیٹ تو مطمئن ہو جائیں گا, سیٹسفائڈ ہو جائیں گا اس چیز سے, اور تجھے بے نیاز کر دوں گا. تجھے بے نیاز کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تیرے رزق کو بڑھا دوں گا, اس کا مطلب ہے. اور ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ بیکار کے کاموں میں الجھا دوں گا, اور جو ہے تجھے تیری محتاجی کو مانگنے کو کبھی ختم نہیں کروں گا. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی محتاجی ختم ہو, وہ کیا کرے, اور مال خرچ کرنے کی تو بات گئی لیکن مال ہے ہی نہیں نا اس کے پاس, تو کیا کرے, وہ کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ بالکل اعضا و جوارے اور ذہن دماغ سب اس عبادت میں لگا دے. نتیجہ, بینیفٹ, اللہ تعالیٰ اس کو جو رزق میں اضافہ کر دیں گا اور اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں گا, ایسا نہ کیا تنگ دستی میں ڈال دیں گا. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا, اللہ فرماتا ہے, یہ بھی حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے, آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر, میں تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا. اے آدم کے بیٹے یا میری عبادت کے لیے فارغ کر, تیرے دونوں ہاتھ رزق سے اور روزی سے, کمائی سے, انکم سے, اور روزی ہم سمجھ رہے ہیں, روزی سے معنی یہ ہے, میں بھر دوں گا, دونوں ہاتھ میں روزی جو ہے دے دوں گا, اتنا دوں گا. اسی طرح آٹھویں چیز جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, انکم میں اضافہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے, شرعی علوم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اور ان لوگوں پر خرچ کرنا علوم شرعیہ کے لیے. اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, ڈیووٹیڈ کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں, ایسے انڈیویجولس پہ بھی خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی گھر میں چار پانچ بھائی ہیں, دو بھائیوں کو ہم سوچتے ہیں کہ چلیے ہم عالمیت کرا دیتے ہیں, شرعی علوم کے لیے وقف کر دیتے ہیں, تو تین بھائیوں کا کام ہے اپنی کمائی میں سے ضرور ان کو دے, اس لیے کہ ان پہ خرچ کرنا تمہارے رزق میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا. کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, حاکم میں بھی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو بھائی تھے, ایک بھائی یہ کرتا کہ بزنس چھوڑ دیتا اور بھاگ بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کے بیٹھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل دین کا علم سیکھتا, اور دوسرا بھائی بزنس پر بیٹھتا. نتیجتاً یہ بھائی کا انکم کم ہوتی جا رہی تھی چونکہ جا کر وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بھائی پہ پریشر زیادہ آ رہا تھا چونکہ اس کو محنت زیادہ کرنی پڑ رہی تھی. تو وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول, میرا ایک بھائی بار بار بھاگ کے آتا ہے آپ کی مجلسوں میں بیٹھ جاتا ہے, شرعی علوم حاصل کرتا ہے, وہ انکم کم ہوتی جا رہی ہے اس کی اور پورا پریشر مجھ پہ بزنس کا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا اس کو پتا ہے؟ آپ نے فرمایا اور کہا شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے, تم آ کے کمپلین کر رہے ہو کہ وہ میرے مجلس میں بیٹھتا ہے, شرعی علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے, حالانکہ وہ صحابی کمپلیٹلی ادھر نہیں بیٹھتے تھے لیکن کم بیٹھتے تھے اپنے بھائی کے مقابلے میں. تو کہا تجھے جو رزق مل رہا ہے نا, تو تیرے بھائی کے اس عمل کی وجہ سے ہی مل رہا ہے, تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے شاید وہ اسی کے عمل سے ہے. مطلب کتنا اہم عمل ہے کہ اگر شرعی علوم کے لیے ایک آدمی اپنے آپ کو وقف کرا ہے دوسرے لوگ اس کی ضرور مدد کرے, اس لیے کہ وہ خرچ کرنے سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اگر آپ کے پاس ہو, ذہین عقل مند جو دین کا علم رکھتے ہیں, چونکہ آپ کمانے میں جائیں گے تو پھر وہ اپنے صلاحیتوں سے بیکار ہو جائیں گے, مطلب وہ یہ چیز نہیں کر پائیں گے, کمانے میں لگ جائیں گے, وقف کیجئے ان کو, اپنا مال خرچ کیجئے ان کو, لگائیے اس کام میں, دیکھیے اللہ آپ کو رزق دیں گا. اس لیے کہ یہ بھائی آئے تھے کمپلین کرنے کہ ان کی وجہ سے انکم کم ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا شاید تجھے جو ملتا ہے نا وہ اسی کی وجہ سے ملتا ہے, چلو واپس جاؤ اور وہ خاموشی چلے گئے, سمجھ گئے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں شرعی علوم کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اس پہ خرچ کرنا مال بڑھنے کا باعث ہے. نوی چیز, نائن پوائنٹ, جس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, برکت آتی, وہ یہ ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں ہجرت. اب اللہ کی راہ میں ہجرت کا معنی کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے. ہجرت کا معنی یہ ہے کہ دارالکفر سے یا ایسی جگہ سے جہاں مسلمانوں کو ان کے فرائض پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہ ہو, دین پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو, اور اس ملک کو انہیں چھوڑنا پڑے اس وجہ سے کہ انہیں اسلام پر عمل کرنا ہے. تو دارالکفر سے, ایسے علاقے سے جہاں انہیں اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, وہ چھوڑ کر ایسی جگہ آتے ہیں, یا تو دارالسلام ہو, اسلام کا گھر ہو, امن, یا دارالامن ہو, ایسی جگہ ہو جو امن و امان والا معاملہ ہو, وہاں شفٹ ہوتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں ہجرت. جیسے مکہ میں جب عمل کرنے مسلمانوں کو نہیں دیا گیا تو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینہ گئے, دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف, تو اسے کہتے ہیں ہجرت. تو ہجرت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 100 میں فرمایا, کہا اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کو زمین کے لیے, زمین میں اس کو بہت جگہ دیتا ہے اور اس کو وسعت اور کشادگی دیتا ہے. جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے, اللہ اس کو زمین میں بہت جگہ دیتا ہے. اللہ کی زمین بہت بڑی, یاد رکھی, کہیں نہ کہیں راستے نکل جاتے, تو اللہ اس کو زمین میں جگہ دیتا ہے, اور دوسرا کیا کرتا ہے, وسعت دے دیتا ہے. وسعت سمجھتے ہیں, یہاں وسعت سے علماء لکھتے ہیں ہر معنی کی کشادگی, ہر سینس میں کشادگی, زیادتی, تو مال کی کشادگی, اولاد کی کشادگی, تمام چیزیں. صحابہ کو اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا گیا, مکہ سے نکلے, مدینہ ہجرت کر کے آئے, تمام قسم کی کشادگیاں آپ دیکھیے ان کو ملی, مال ملا, دولت ملی, زمین ملی, سلطنت ملی, ملک ملا, اسلام اسٹیٹ قائم ہوا, کیا کچھ نہیں ملا. تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, تو اس سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے. دسواں اور آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے, جس عمل کے کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, کشادگی ہوتی ہے, برکت آتی ہے, روزی میں جو بھی آپ بولیے, اس میں جو دسواں عمل آخری عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے حج اور عمرہ میں متابعت کرنا, حج اور عمرہ کو ایک کے بعد ایک کرنا. متابعت کا معنی ہوتا ہے جیسے حج کیا پھر اس کے بعد عمرہ کر لیا, پھر حج کیا پھر عمرہ کر لیا, پھر حج کیا پھر عمرہ, متابعت ایک کے بعد ایک دیگر کو کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, نسائی میں بھی حدیث آتی ہے, سنن نسائی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہے, آپ نے فرمایا حج اور عمرہ کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد ادا کیا کرو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پہلا، ایک کے بعد ایک ادا کیا کرو، کیونکہ وہ تو فقر، فقر فقیری غریبی، کیوں تو وہ فقر غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتے ہیں جس طرح سے بھٹی کے اندر لوہے اور سونے اور چاندی کو آنکھ دھو دیتی ہے۔ بھٹی میں جب سونا چاندی اور یا لوہا ڈالا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل گندگی نکل کر الگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں جو شخص حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج کرتا ہے، مطابقت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فقر غریبی اور گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے بھٹی کے اندر سونا چاندی اور لوہے سے میل کچیل الگ نکل جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد، آگے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہے، حج مبرور، وہ حج جو قبول ہو جائے اس کا ثواب جنت ہے۔ تو اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے، اب کوئی انسان یہ سوچے میں تو خود غریب ہوں، حج کی طاقت نہیں ہے، مطابقت کیسے کروں، لیکن ایسے کئی مالدار اللہ نے دیا لیکن حج اور عمرہ نہیں کر رہے ہیں، کرے جس کو اللہ نے دیا ہے، دیکھیے آج ملینر ہیں کل بلینر بن جائیں گے آپ انشاءاللہ، چونکہ آپ مطابقت کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری بار لوگ بولتے ارے ایک کے بعد دوسرے حج کرے نا، تو وہ دوسرے حج کرنے والے کو دل بولتا بہت دھمکانا، اس کو مارنا، اتنا فلاں ہے اور پھر بھی حج کر رہا ہے۔ دیکھیے حج ایک مستقل عبادت ہے، اور حج ایک ایسی جگہ ہے مکہ شہر جہاں بار بار لوگ جاتے ہیں اور آنے والی جگہ ہے، وہ تو یقین اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو برا ہم کبھی نہ والے بہت سے لوگ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ گھر میں بھکمری اور فقر کا یہ حال ہے کہ بھائی مر رہا ہے، دواخانے میں تڑپ رہا ہے، بیماری، تو پھر بھی کوئی، تو پھر میں کہوں گا یار اپنے بھائی کی مدد کر، یہ بہت افضل عمل ہے۔ لیکن اللہ نے دے رکھا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ضرور جائے، ضرور جائے، لیکن یہ حج مبرور، یہ ایسا حج جو خالص نیت سے کیا جائے، نام نمود ریا دکھاوا شو آف، یہ جا رہے بول کے میں جا رہا ہوں، پورے سوسائٹی کے لوگ چلے گئے، اپنا نام ناک کٹتے جا رہی، چلو جلدی اپن بھی حج کے جا کے آئیں گے، بڑا بھائی چلے گا تو چھوٹا بھائی کیسے نہیں جائیں گا، فلاں، یہ سب نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کی بات ایک کریں، یہ فقر کو، غریبی کو، گناہوں کو ایسے دھو ڈالتے ہیں، نکال دیتے ہیں جیسا آگ جو ہے لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کچیل کو الگ نکال دیتا ہے۔ تو حج اور عمرہ میں مطابقت ہم کریں۔ تو آج ہم نے 10 اعمال دیکھے جس کے ذریعے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، پہلا توبہ اور استغفار، دوسرا تقوی اللہ کا اختیار کرنا، تیسرا اللہ پر توکل کرنا، چوتھا صلہ رحمی کرنا اس سے رزق بڑھتا ہے، پانچواں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چھٹا کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ساتواں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا، آٹھواں اللہ شریعت شرعی علم کے لیے جو لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی، وقف کر دی، ان پر خرچ کرنا، نواں اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا، اور دسواں اللہ کے راہ میں مطابق حج اور عمرہ کرنا، یہ رزق میں اضافے کے باعث ہے۔ اگر ان اعمال کو ہم نے مین اور ان کیا اور عقیدے کے ساتھ عمل بھی کیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ جو ہے جو رزاق ہے ساری چیزوں کو رزق دینے والا ہے، ضرور بھی ضرور ہماری انکم میں اضافہ کریں گا، برکتیں دیں گا، روزی میں، روٹی میں، کھیتی باڑی میں، غلے میں، جانور میں، اور جو جو ہو سکتے ہیں رزق کے ذریعے ہو سکتے ہیں تمام چیزوں کو ہم بڑھائیں گا، اور نہ صرف ایک ایک پوائنٹ میں ایک ایک نعمتیں ملیں گی، کئی کئی دنیاوی فائدے، تین تین چار چار ایک ایک حدیث میں آ رہے تھے نا فائدے، تین تین چار چار اور فائدے، رزق بھی بڑھ رہا ہے، عمر بھی بڑھ رہی ہے، مال میں زیادتی ہو رہی ہے، اولاد میں زیادتی ہو رہی ہے، بارش وقت پہ اور بہترین برس رہی ہے، کھیتی کے لیے پانی جو ہے میسر ہے، کھیتی بہترین ہو رہی ہے نا، فراوانی ہو رہی ہے، بہرحال بہت فائدے ہیں، ہم ان چیزوں کو کریں، پتہ نہیں دنیا میں ہم رزق کے زیادتی کے لیے کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کیا کیا پہنتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں، کیا کیا چپکاتے ہیں، کیا کیا لٹکاتے ہیں کہ اس سے بڑھیں گا، ارے یہ ہے بھائی جس سے بڑھنے والا ہے، وہ تمام چیزیں نہیں، یہ ہے وہ جس سے رزق بڑھتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اپنے حلال مال کو ضائع بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس میں بے برکتی ہے نا، تو میں تمہارے لیے کچھ کر دیتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس، اور کچھ تو بھی نیا شوشہ بتاتا ہوں، یہ جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر جو نہیں کرنا ہے اس کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں، یہ ہے وہ کام کرنے کے، لیکن یہی ہے وہ کام نہیں، میں کہوں گا اور بھی ہے، میں نے 10 چنے تھے اس لیے 10 رکھے ہیں، تو بہرحال ہم کوشش کریں، اگر ہم نے ان کاموں کو ویسا کیا جیسا حق ہے نا، تو انشاءاللہ ہمارے روزی میں ضرور برکت ہوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، برکت کو کوانٹیٹی مت ماپیاں، ارے پہلے تو تنخواہ 10,000 تھی، بڑھ رہی نہیں جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ برکت کے معنی میں بھی ہوتی ہے، 10,000 پہلے سفیشنٹ نہیں تھی، 10,000 میں بھی سیونگس کرتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مانا ہے کہ 10 سے 20 اور 20 سے 50 اور 50 سے 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی شور ہے، لیکن ہر بار کوانٹیٹی وائز مت گنیے، کوالٹی آف منی بھی دیکھیے، برکت جس کو کہتے ہیں، برکت کسی چیز کی کوالٹی ہے، کوانٹٹی ہو سکتا زیادہ نہ ہو لیکن با برکت، ٹھیک ہے، تو لہٰذا خوب اچھے اچھے اعمال کرے جو بتائے گئے، اور اس کے ساتھ خوب عمل بھی کرے، ضروری ہے تاکہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو اور روزی روٹی میں برکت ہو، ایک دنیا کی اچھی زندگی ہم گزارے اور ایک آخرت کی بہترین زندگی اللہ ہمیں عطا کریں، ان کے لیے ہم کوشش کریں، یہ اعمال کریں، اور ادھر ادھر کے راستے نکالنے کے بدلے یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کی روزی روٹی میں جو ہے برکت عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے رزق حاصل کرنا آسان کریں، ہم تمام کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے رزق میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، ہم تمام کی جو ہے مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دور کرے، رزق میں فراوانی اور کشادگی دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ باری کا انشاءاللہ انتظار کریں، گزارش کروں گا آپ کا سوال جو ہے عنوان پر ہو، جو آج کے عنوان ہے اسی پر ہو، اور ایک وقت میں ایک سوال کیجیے، اگر آپ کے ایک سے زیادہ سوال ہیں تو دوسرے کا جو ہے سوال ہونے کے بعد اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ خواتین اپنے سوال جو ہے چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے سوال جو عنوان پر رکھیں۔ جی بہت ہی جلد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا استغفار کے بارے میں آپ نے اتنے فائدے بتائے، تو آپ کے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ کس طریقے سے استغفار کرتے ہیں؟ صرف استغفار یا پھر دعا رہتی ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے، تو کیسا کرتے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ تھوڑی وضاحت اس میں کر دیتا ہوں، ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے کہ استغفار ایک جملہ ہے جس کے پیچھے کوئی اعمال نہیں ہے، مطلب جیسا مثال کے طور پر گناہ کرنا ہے تو اس سے پہلے بولتے استغفار استغفار استغفر اللہ اور بس گناہ چالو ہے پھر، مطلب استغفار جو ہے یہ گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ دعوت نہیں کہ آپ گناہ کیجئے تو اس کو پھر بعد میں مٹا لیجئے اس کے ذریعے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو استغفار کوئی صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک سینٹنس، ایک ورڈ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ عمل بھی شامل ہے۔ تو استغفار کیسے کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 70 سے 100 مرتبہ جو استغفار کرتے تو وہ یہ ہے، استغفر اللہ یہ کہتے ہیں، جس میں سے بالخصوص تو فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر کہتے اور 3 بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ ہے یہ جو آپ 70 سے 100 مرتبہ کرتے، اس سے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان 100 مرتبہ کرنا چاہتا اور یاد نہیں ہوتا، چونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ کب کرتے، وقت یاد نہیں رہتا یا کہ کیسے کریں، تو وہ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار کر لے تو 100 ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ من کل ذنب وتوب الیہ یہ کہنا کافی ہے۔ تو بہرحال استغفار کا معنی یہ جملہ کہنا، استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ من کل ذنب، اے اللہ پورے تمام ذنب گناہ جو میں کرتا ہوں اسے معافی، وتوب الیہ اور پلٹ کر جاتا ہوں میں تیرے طرف، مطلب رجوع بھی کرتا ہوں تیری طرف، توبہ بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں اس گناہ کے لیے جو ہو چکے ہیں جس کی توبہ کر رہا ہوں معافی بھی چاہتا ہوں تجھ سے۔ تو لہٰذا اتنا کہنا بھی کافی استغفر اللہ، یا اس سے زائد بھی آتے ہیں جملے آپ ان کو بھی کہہ سکتے، یہی معنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، میرا نام بابر پٹھان ہے، اور میرا کوشچن مسکین اور کمزور کے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس پراپرٹی بہت ہے، لیکن وہ کچھ پرسنل یا فیملی ریزن کی وجہ سے اسے یوز نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے گھر کی کنڈیشن بہت ڈاؤن ہے، تو وہ بھی مسکین میٹ ہوں گا، اور اس کی مدد کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس زمین ہے، سمجھ لیجیے ایک طرح سے، لیکن حالات یہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو کیا وہ شخص اس زمرے میں، اس مد میں آئیں گا جو میں نے کہا کہ مسکین کی یا غریب کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، تو کیا ویسا شخص اس میں داخل ہے کہ ہم اس کی ہم مدد کریں؟ تو دیکھیے، اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس جائیداد تو بہت ہے لیکن ان ہینڈ کچھ بھی نہیں، وراثت کا حصہ ہے، بھائی دے نہیں رہے، کیس چالو ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو اسلام کا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلام حال کو دیکھتا ہے، پریزنٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہے۔ ایگزامپل مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک شخص اپنے وطن سے نکلا، اپنے وطن کا ملینر نکلا، ہمارے شہر آیا اور اس کا مال گم گیا اور چوری ہو گیا، ٹریولر ہے، مسافر ہے، اب والیٹ ہی گم گیا تو اب کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ بھی چلا گیا، کیش بھی تھا چلا گیا، جان پہچان کا آفیشیل ڈاکیومنٹ بھی چلے گئے، اور ہوتا ہے کبھی کبھار۔ اب یہ آدمی کیا کرے؟ گھر کا تو لکھوں پتی کروڑ پتی ملین ملینر ہے، تو اسلام حال کو دیکھتا ہے, پریزنٹ کیا کنڈیشن ہے. تو لہٰذا اس سیناریو میں یہ آدمی مستحق ہے, اس کی آپ مدد بھی کر سکتے ہیں اور زکات بھی دے سکتے ہیں, چونکہ یہ ایسا مسافر ہے اس کا سب کچھ لٹ گیا. تو لہٰذا آپ کا سوال بھی ایسا ہی ہے, ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ابھی بٹوارا نہیں ہوا, حصہ نہیں ہوا, اس کے حصے کو ہے نہیں, جب آئیں گا تو کروڑپتی ہو جائیں گا انشاءاللہ, اور ابھی نہیں. تو لہٰذا اگر وہ ابھی مسکین ہے, ابھی اس کے پاس حالات ایسے کہ کھانے کو نہیں ہے, زمین جائیداد بکتی نہیں ہے, یا پھر وہ بھائیوں کا ہے, کئی لوگ مل کر ہے, جب فیصلے ہوں گی ہوں گے, تو بہرحال ایسا آدمی بھی اس میں آئیں گا, اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ اپنے پاس ہے پھر بھی روتی صورت بنا کے لوگ جا رہے ہیں, جیسے آج کل بہت بار ہوتا ہے کہ لوگوں نے گدا گری مانگنے کو ایک پروفیشن عام چیز بنا لیے اور دینے کا مزاج نہیں ہے, تو وہ تو غلط ہے. لیکن ہاں, جینوئنلی جو آپ کا کوشچن ہے, اگر ویسا کوئی آدمی ہے, سب کچھ ہے لیکن ابھی اس کی حالات نہیں ہے, کیش بھی نہیں ان ہینڈ کچھ نہیں ہے, تو ہاں اس کی آپ مدد کر سکتے, وہ بھی مجبور مسکین کی مدد یا مسافر کی مدد میں شامل ہے, کمزور کی مدد میں انشاءاللہ اس کا اجر ضرور ملے گا. السلام علیکم فیض بھائی, میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے ایک آدمی جیسے کماتا تھا اور پوری فیملی وغیرہ سب بیٹھ کے کھاتی تھی, تو ہمارے والد ماشاء اللہ ویسے ہی تھے, پورے فیملی کو لے کے کور کر کے چلتے تھے وہ. تو ان کے جو بڑے بھائی یعنی ہمارے تایا, تو انہوں نے ان سے زمین خریدی تھی اور وہ لکھ کے لیا تھا, اور بھائی ہونے کی وجہ سے جیسا رجسٹری وغیرہ نہیں کرے تھے, صرف لکھ کے لے پائے, دو گواہ ہے. اور ہمارے جو بڑے بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایسی کہا کہ نہیں آپ نے جیسا 8 ایکڑ خریدی کی تھی وہ زیادہ ہو رہی ہے, ایسا ہو رہا, یعنی ہم نے وہ حساب سے زیادہ پیسے دے کے خریدی کرے تھے وہ حال میں, لیکن وہ جیسا اور پھر گیا, لیکن ہم نے پھر 6 ایکڑ پہ مان لیے اور اس کو یہ کر لیے. لیکن جب جیسا بھاؤ 15-20 ہزار روپے تھا, لیکن آج اس زمین کے بھاؤ 7-8 لاکھ روپے ایک کرے, اور اس آدمی کا اور ایمان ڈول گیا ہے سمجھو, وہ اور یہ کر رہا ہے, یعنی وہ بھی دین سے جڑا ہے لیکن وہ مجھے پسند نہیں, ایسا نہیں. تو آپ نے کہا کہ قطارائی میں نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ آدمی ہمارے جو والد صاحب ہیں ان سے بھی پیچھے کر رہا ہے, یعنی وہ ایسے ہے وہ ویسے ہے, اور اس سے ہم تعلق توڑ سکتے ہیں کیا, یعنی اس سے بات چیت بند کر سکتے ہیں کیا, یا ایسے بھی رشتے دار ہیں جو ہم وہ سوچتے ہیں کہ ہر ٹائم ہم نے ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے, تو ان سے تعلق کٹ کر سکتے ہیں کیا, ان سے دوری بنائے رکھ سکتے ہیں کیا. یہ میرا سوال. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو قطع رحمی میں نے کہا توڑنا نہیں چاہیے, تو ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے والد نے, ان کے بڑے بھائی جو تھے والد کے اندر, ان کے تایا ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا, ایک زمانے میں زمین تھی وہ ان سے خرید لی, لیکن بعد میں ان کے جو بھائی ہیں مطلب تیرے بھائی, ان کی نیت بعد میں پلٹ گئی, کہا جب زمین سستی تھی اب زمین مہنگی ہو گئی لہٰذا آپ پھر سودا ہو فلاں ہو. تو سوال ہے کہ کیا ایسے رشتہ داروں سے جو ایسا کا رشتہ توڑنا کیسا ہے, اور دوسرا رشتہ دار اگر ہمیشہ ہی امید لگائے بیٹھے کہ انسان دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے, تو کب تک ان کو دینا چاہیے, کیا ایسے رشتہ داروں سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے, جو پہلا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ انہوں نے آپ سے لے لی اور خطا مطلب اب وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, تو اس معاملے میں رشتہ اگر وہ توڑنا چاہے تو آپ ان سے ان کو توڑنے دیجیے, لیکن آپ میں کہوں گا رشتہ مت توڑیے. رشتہ توڑ کر کیا فائدہ اس کیس میں, سمجھ لیجئے وہ بول رہا ہے مجھے زمین چاہیے, آپ بول رہے ہمارا رشتہ نہیں, تو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو لہٰذا آپ مت وہ کیجیے. ہاں اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اور وہ خود توڑ لیتا ہے آپ سے رشتہ, تو وہ ٹھیک ہے, چونکہ آپ رشتہ توڑنے میں شامل نہیں ہوں گے اس معاملے میں, آپ تو چاہ رہے بنا رہیں. اور زمینات کے معاملے میں یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے, ہوتا یہ کہ ایک زمانے میں وہ زمین بیچ دی جاتی ہے, لے لیے دادا نے دے دیے, دادا کے بڑے بھائی نے لے لیے, حساب کتاب کچھ ہوا نہیں, پڑھائی لکھی نہیں ہوئی, آج زمینیں سونے کے بھاؤ ہو چکی ہیں. اب آج وہ بولتے نہیں, وہ جب تھا نا جب کے لے لو 50 روپئے اور زمین اب نہیں دیں گے ہم. یاد رکھیے بہت بہت بہت سنگین جرم ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے, ایک بالش بھی زمین کسی کی ظالمانہ طریقے سے لے لے, روز قیامت اس کو 7 زمین کے وزن کے برابر ایک تو گلے میں ایک ہار ڈالا جائے گا. 7 زمین, زمین کا اس کے وزن کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں, زمین کا ویٹ 7 زمین اس کے گلے میں, چونکہ ایک بالش مارا. یہ بات وہ لوگ بھی خاص طور سے سنیں جو بہت اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں, خالی پلاٹ ہے نا, بنا دو اس پہ کچھ, تھی مسجد ڈکلیئر کر دو رمضان میں, سے خود بھاگ کے آتا پھر مانڈولی کرنے کا, نہیں وہ تو اب وہ تھا وہ تھا, 10-20 لاکھ دے دو ہو گیا, کنسٹرکشن کر رہے میری جگہ سب کچھ میرا ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے پورے محلے کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے, ان کو جب تک کچھ دیے نہیں تو کام ہی نہیں ہو رہا, گورنمنٹ کو دینے کے بعد بھی ان کو دینا پڑ رہا. یہ وہ سب شامل ہے وہ جو ایک بالش والی حدیث میں, ایک بالش, چونکہ ظلم ہے یاد رکھیے, اور زمین پہ ظلم لوگ بہت کرتے ہیں, اس لیے حدیث میں ایک بالش. اور ایک بات میں الفاظ ہے, جو شخص پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے, پیلو کی لکڑی بولتے مسواک, پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے, حدیث کا الفاظ یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا جنت اس پر حرام ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑی سخت بات ہے، لیکن وہ لمٹ کیا ہو ظلم کی، کس چیز کو آپ ظلم بولیں گے؟ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، مطلب یہاں اس کا حق ہے ادھر رکھ رہے آپ، غلط ظلم۔ تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے تو جہنم اس پہ ہمیشہ کے لیے اور جنت سے جنت اس پر حرام ہو جائیں گی۔ پیلو کی لکڑی مسواک کہتے ہیں، تو علماء اس پہ لکھتے ہیں پیلو کی لکڑی سے مراد شاید آپ سلم فرما رہے ہیں کہ اس کی ہائٹ اتنا کچھ ظلم، بالش والا ظلم، یا اس کا ویٹ کے برابر ظلم، یا اس کا کاسٹ اس کی قیمت کے برابر ظلم، اور سبھی لاگو ہو سکتے ہیں، کہیں جگہ قیمت چلتی کہیں جگہ ویٹ چلتا کہیں جگہ سائز چلتا ہے، تینوں بھی ہو سکتے ہیں۔ پیلو کی لکڑی یہاں فرما، ایک بالش زمین مار لے تو کتنا، سات زمین کا توخ لٹکا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے بیچ دیا نا وہ مالک ہو گیا اس کا، اب اس کے بعد کوئی کہے نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گلے میں توخ باندھ رہا ہے، تھا کہ بہت سخت جرم ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا آپ رشتہ مت توڑیے، وہ توڑنا چاہتا ہے جھوٹ بول کر وہ کر کے وہ الگ۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ رشتہ دار مانگنے آتے ہیں، ایکسپیکٹیشنس ہوتے ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، کب تک دے، کیا اس وجہ سے رشتہ توڑے؟ تو میں کہوں گا دیکھیے انسان نے نہ بولنا بھی سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ صلہ رحمی کے اندر ضروری ہے کہ آپ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے آپ بڑھ رہے ہیں صلہ رحمی ضروری ہے، دیکھو حدیث میں فیض بھائی نے بھی آج سنا دیے ظلم سہتے رہو میرے بھائی کا، میری امی کا، میرے والد کا، میرے پر، یہ نہیں ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، کسی پہ ظلم بھی نہ ہو اور جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ تو آپ اس شخص سے کہیے دیکھیے آپ کی جو مدد ہم کر سکتے تھے وہ یہ ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر پاؤں گا، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور دے کہ میں آپ سب کی مدد کروں، یہاں میری حد ختم ہوتی ہے، سمجھ رہا؟ کلیئر، آواز میں کلیئر بات کر دیجیے، اگلی بار آتا تو پھر یہ کہیے، لیکن صرف یہ بولنا کیونکہ آپ کو نہ بولنا نہیں آ رہا ہے تو آپ رشتہ مت توڑیے کہ بار بار آ جاتے بار بار مانگتے رشتہ مت توڑیے، چونکہ رشتہ بڑی اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے ان کے بار بار آنے سے آپ کے دینے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاتے جائے۔ اور یہ بھی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، دیکھیے آدمی اصل امیر ہونا نہیں ہے، لوگ اس کو امیر سمجھے یہ اصل ہے۔ ایک صاحب ایک بار بتانے لگے کہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ ساری زندگی اپن نے ایک کمرے کے اندر گزار دی، کیا غربت کی زندگی ہے؟ تو وہ آدمی نے کہا ارے میرا بڑا اسٹیٹس ہے بھائی مارکیٹ میں، ایسا مت بولو، زندگی تو ایک کمرے میں گزاری لیکن ہر آدمی میرے سے مانگنے آتا ہے، تو سوچو لوگ میرے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہیں، میں کتنا مالدار ہوں۔ اچھی سوچ ہے، تو لوگ اگر آپ سے امیدیں لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو کسی چیز کے لائق سمجھتے ہیں، تو اس کو آپ وہ لیجیے کہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ لوگ مجھے اس لائق سمجھتے بنا دے تو بھی، کہ بس جو آئے بس اس کو دیتا جاؤں میں، جیسا صحابہ تابعین تبع تابعین دیگر لوگوں نے کیا اور آج بھی لوگ دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بول کے کیا روز آ جاتے، اب کتنے بار نہیں بولو روز آ جاتے رہے، اس سے اچھا کیا کریں آپ، اس سے بیٹر پوائنٹ کیا رہیں گا آپ کا؟ آپ یہ کریں اس سے بیٹر کہ آپ کہتے ہیں ہم مدد نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ابھی آپ معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہوتا ہے تو ضرور دیں گے۔ اور قرآن میں بھی سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کوئی اگر مانگنے آئے تو برا بھلا مت کہو، بلکہ اچھے سے کہہ دو کہ کچھ ہوگا تو انشاءاللہ جس مدد کر دی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم شیخ۔ شیخ میرا احمد علی خان نام ہے، میرا سوال ہے کہ جو بینکنگ بینکس میں جو انٹرسٹ کے اس پہ جو چلاتے ہمارے مسلم بھائی، تو وہ جو افطار پارٹی دیتے ان کے پاس جانا جائز ہے ان کے پاس افطار کرنا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رشوت جو سود لیتا اور سود لکھنے والا اور سود بتلانے والے پہ حرام ہے، تو یہ اس پہ اپنے پہ لازم ہوتی کی؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے، میں مختصر اس کا جواب دے دوں گا چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اگر عنوان سے متعلق ہو زیادہ بہتر ہے۔ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو حرام پیسہ کماتا ہو، کچھ بھی آپ لا لیجیے اس میں، رشوت خوری، سود خوری، غبن کر لینا، لوٹ لینا، زمین جائیداد کو وہ کرنا، وہ ساری چیزیں شامل ہیں، حرام اگر کسی کی انکم اور 100% اگر اسی سے اس کا سورس ہو، تو اس کے پاس آپ رسک یا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، یاد رکھیے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن کا مالک ہو، چاہے وہ کسی بھی رتبے کا مالک ہو، حرام لقمہ ہم نہیں کھا سکتے، یاد رکھیے۔ اور سود کے تعلق سے تو بالخصوص کہوں گا بہت احتیاط کیجیے، کیوں؟ تو سود کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک درہم سود کا کھایا، اس زمانے میں چونکہ سب سے چھوٹا کوائن جو چلتا تھا وہ درہم تھا، درہم کے بعد دینار تھے، درہم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کے سکہ تھے، ایک درہم سود کا جانتے بوجھتے کھایا، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس کا معنی یہ کہ وہ 36 ٹائم واجب القتل ہے، 36 مرتبہ واجب القتل ہے، چونکہ زنا کرنے والی کی سزا قتل ہے، ماں سے سنگینی بتانے کے لیے، تو 36 مرتبہ واجب القتل ہے صرف ایک درہم کی وجہ سے۔ میں کہوں گا کوئی بھی اگر انکم کا ہو، بالکل سود کا معاملہ سنگین ہے، تو پھر آپ کو اوائڈ کرنا ہے، لیکن یہ بات 100% پر لاگو ہوں گی، اور یہ بات شک کی بنیاد پر نہیں یقین، ورنہ میرے کو شک ہے یار ان کے اب انکم غلط ہوں گی نہیں. اسلام شک کی بنیاد پر حرمت کا کسی کا ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے یا اس کے بارے میں نہیں کہتے. لہٰذا اگر 100% آپ کو پتا ہے تو ایسا کوئی بھی انسان جس کی انکم حرام ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سود نہیں، کوئی بھی چیز، آپ دعوت مت کھائیے، معذرت کیجیے کہ ہم نہیں آ سکتے، اور ہو سکے تو ضرور بتائیے کیوں نہیں آ سکتے کہ دیکھیے آپ ایسا کرتے ہیں، جس سے پبلک پریشر ڈیولپ ہوں گا اور ہو سکتا ہے وہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اپنے اس گناہ سے، تو آپ ایسی دعوت میں مت جائیے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعنوان روزی میں برکت مگر کیسے، اس موضوع کے سے ریلیٹڈ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ عموماً ہمارے بازاروں میں یہ دیکھا جاتا، مارکیٹ میں، دکانوں میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہمارے مسلم بھائی تجارت کرتے، ان کے پاس جب کوئی پہلا کسٹمر آتا ہے تو اس سے بغیر کسی آرگومنٹ کے، بغیر کسی بارگیننگ کے، وہ اس سے سودا کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میری بھونی نہیں ہوئی اس لیے میں یہ چیز تجھے دے دے رہا ہوں. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس عقائد کا شریعت میں کیا مقام ہے، اس کی تفصیل سے آپ خلاصہ کریں. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بازار میں جب لوگ بزنس کرتے ہیں روزی روٹی کے لیے، تو ایک عقیدہ، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلا جو کسٹمر آتا ہے اس نے چیز خریدنا ہی چاہیے، اس کو بھونی کہتے ہیں عام زبان میں. تو پہلی چیز تو بتاؤں، تو بھونی یہ جو ٹرم ہے یہ، اور جو یہ اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، جو بلیف ہے، یہ اسلامک نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بھونی ہونا. اور یہ چیز ہمارے پاس اتنی رائج ہے، اتنی کامن ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور کوئی چیز خریدنا ہوتی تو دکان کے کھلنے سے پہلے جا کے بیٹھ جاتے تھے وہاں کہ اب یہ کھلیں گے، اور اتنا تنگ کرتے تھے اور اس کو وہ ریٹ پہ لاتے تھے جس میں ہم کو لینا ہے، اور وہ بیچارہ کئی بار لاس میں بھی بیچتا تھا. کیوں؟ بھونی کرنا ہے اس کو. اور جو جتنا زیادہ عقیدہ خراب ہوتا اس کو اتنا تنگ کرتے تھے جا کر، چونکہ اپنی چیز لینا ہے، اس میں ایک دن دیکھ کر جانا، دوسرے دن تنگ کرنا. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پوچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے، تو یاد رکھیے شروعات ہو یا خاتمہ ہو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بھونی والا کوئی کانسیپٹ نہیں. ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شروعات ہے دن کی، مزاج وہ نہ ہو، انمن تو میں نہ ہو، بارگین فرسٹ کسٹمر سے کیوں کی جائے، یا ایسا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ جو کانسیپٹ آپ نے کہا نا بھونی، کہ پہلا آدمی بغیر لیے کہ نہیں جانا چاہیے اور چلے گیا تو تقدیر پھوٹی، آج اب آج بھونی برابر نہیں ہوئی تو دن میں کچھ بھی خراب ہوا، بھونی برابر نہیں تھی آج تو کہاں سے اچھا ہوں گا، بھونی برابر نہیں تھی آج، تو یہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ عقیدے سے کرے تو یہ عقیدہ یاد رکھیے درست نہیں ہے، یہ توہام ہے. اور یہ اگر مختلف لوگوں کے مختلف عقائد کے اعتبار سے یہ بہت غلط راستے پہ انسان جو جا سکتا، تو لہٰذا بھونی جیسا کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، اور وہ جو کانسیپٹ ہے کہ لے کے ہی جانا، کسی بھی دام میں بیچ دیتے ہیں، ویسا اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. اور کوئی انسان مسلمان اگر ایسا کرتا ہے تو یہ درست نہیں میرے بھائی. ہاں آپ یہ ضرور کیجئے کہ تجارتوں کو برکت آئے بول کر جلدی چالو کیجئے، کسٹمر تاکہ آئے. اور آپ سن کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کی، کہا اے اللہ میرے امت کے صبح میں برکت عطا فرما، صبح میں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جن کی تجارتیں تہجد سے شروع ہو کے فجر کے بعد ختم ہوتی نا، بال بچے بھی دیکھیے کتنے ان کو ماشاءاللہ، اور مال و دولت بھی دیکھیے کیسی، کبھی کبھار گٹھے بنا گھر میں رکھتے. صبح جن کی چالو ہوتی، پھول والے آپ دیکھ لیجئے، جو پھل کا بزنس کرتے دیکھ لیجئے، صبح فنش ہو گیا صبح تک، روزی روٹی میں برکت، بچے بالکل، اور ایک دم سمجھا روز صبح میں برکت ہے. ہماری تجارتیں کب کھلتی اور بھونی کی بات کر رہے ہیں 12 بجے. تجارت اس فجر سے کھلنا چاہیے، فجر کے بعد ہوگی انسان کھول لے، رات میں جلدی بند کر دے اس کو. تو بہرحال بھونی جیسا کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا مانتا ہے توہام ہے، یہ ایک وہم جو ہوتا ہے نا، وہم پرستی. اور اگر اس کا عقیدہ ہے کہ اس سے ایسا ہوتا ہے، تو پھر تو وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو جوڑ کے نہیں پہلا کسٹمر سب کچھ دے سکتا ہے، یہ درست تو پورا دن اچھا، یہ غلط تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے کہ آپ سب کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کو کسی وہم نے یا کسی فال نے یا کسی چیز نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا. جیسا کہ بلی گئی، آپ نے کہا ارے بلی راستہ کاٹ گئی، اب نہیں جا سکتے، آپ رک گئے سمجھ سے، آپ نے شرک کیا. اس لیے کہ اس بلی کو آپ نے ایک ایسی چیز مان لیا کہ وہ آپ کا اچھا یا برا کر سکتی ہے، تو کسی چیز نے تو پھر یہ ہو جائے اگر کوئی ویسا عقیدہ رکھتا ہے تو. لیکن عام اعتبار سے یہ کوئی اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے اور توہم ہے, لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے یہ بہت برا بھی بہرحال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, وہ جب چاہے دے سکتا ہے. آپ بارگین کر سکتے ہیں اور آپ مختلف ٹیکنیک اختیار کیجیے, نہ کہ یہ جو ہے بھونی ونی کا جو ہے سسٹم رکھیے. ان شاء اللہ فیض بھی, میرا سوال تھوڑا سا مطلب توبہ استغفار سے انٹر ریلیٹڈ ہے. کیا جیسے توبہ استغفار کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے رک جائے, اسے پھر جائے, پھر استغفار کرے, اس کو دل سے برا جانے اور وہ کبھی نہ کرنے کے ارادہ ہو. اور مثال کے طور پہ جیسے فلم دیکھنا حرام ہے, اور کبھی کیا ہوتا ہے کبھی دوست کے پریشر سے فلم دیکھ لیتا ہے, کبھی پیر پریشر, جیسے کل ہی گیا, بس ٹیم ڈنر ہے, ٹیم کے بعد پوری مطلب ڈنر کے بعد پوری ٹیم مووی جائیں گی, اس طرح سے ہوتا ہے. تو وہ کبھی شیطان بہکا رہتا ہے جان بوجھ کے, تو بار بار اس سے وہ گناہ ہوتے رہتا ہے. تو اس حال میں انسان کیا کرے اس پہ روشنی ڈالیے. بھائی نے میں نے جو توبہ استغفار کا کہا, اس کی کنڈیشن ہے کہ واپس نہ گناہ دہرائے. تو کوئی ایک انسان ہے مثال کے طور پر, وہ سب باقی چیزیں کر رہا ہے, توبہ بھی کر لیتا ہے, لیکن وہ پکچر چلا جاتا ہے اس کے ٹیم لیڈر کے پریشر میں یا کلیگس اس کے ساتھیوں کے پریشر میں جو کام کرتے ہیں, یا ایکس وائی زیڈ کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے. اب اس معاملے میں کیا کرے؟ تو یاد رکھیے, دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ توبہ کا معنی یہ کہ انسان اس گناہ کی طرف واپس نہ بڑھے. تو اگر پہلا کسی نے توبہ کی اور پھر گناہ ریپیٹ کرا, اس کا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی, اس کو سچی توبہ کرنا پڑے گی. ٹھیک, اس لیے کہ اگر توبہ کو ہم رسمی سمجھتے ہیں نا, کسٹمر ہی کہ کچھ ہوا کہ اور توبہ بولے تو ہم بس کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز پڑھ کے نماز کے بعد دعا کرنا, دعا کے بعد پہلے ادھر دیکھنا کوئی دیکھ رہا تو نہیں, روزہ دیکھنا کوئی دیکھ رہا, اور جلدی سے ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک, یہ ہے توبہ ہے یہ. اور وہ بھی ایسا کس نے دیکھنا نہیں کیوں, تو دیکھ لیا تو بولے گناہ کر کے آیا آج تو, بالکل ادھر ادھر دیکھے جلدی سے کر لی. اور اگر کبھی نظر پڑ گئی مسجد میں, ایسا ہوتا کبھی کر بیٹھے ذکر کر رہے اور کوئی ایسا کر لیا اور اپنی نظر, ارے فیض بھائی دیکھ لیا آج تو, بعد میں مل کے نہیں, ویسے چھوٹا گناہ تھا ایسے کر لیا تو بس. مطلب وہ یہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ لوگ سمجھ کے گناہ کر کے آیا اور وہ چھپ کے ادھر دیکھ کے کر رہا ہے. دیکھیے توبہ کوئی کنفیشن نہیں کسی کے سامنے آپ کو کرنا ہے, کوئی رسم نہیں ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی انسان نے ایک گناہ کیا پھر دوہرا دیا تو اس کا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائے اللہ سے کہ اب معاف نہیں ہوں گا, پھر توبہ کرے. لیکن پھر تیسری بار ہو گیا, اس کا مطلب پھر دوسری توبہ بھی سچی نہیں تھی, اس کی کنڈیشن فلفل نہیں, پھر وہ توبہ کرے. لیکن توبہ کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ یہ بڑا عظیم عمل ہے, اور گناہگار کے لیے گناہ معاف کرواتا ہے توبہ استغفار, اور نیکوکار کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے توبہ استغفار. چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہیں کرتے لیکن سارے توبہ استغفار کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے درجات بلند رہتے ہیں. تو نیک لوگوں کا توبہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے, نیکی ہے, گناہگاروں کے لیے معافی کرواتا ہے گناہ. تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے تو مطلب پہلی توبہ سچی نہیں ہے. دوسرا, آپ نے جو سوال کیا پکچر سے ریلیٹڈ, پکچر ایکچولی ایڈکشن ہے. تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, یہ ایڈکشن ہے. پکچرس ہو گیا, پورنوگرافی, آج کل جو فحش فلمیں لوگ دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ ٹی وی جو ہے بغیر دیکھے کہ نیند بھی نہیں آتی کچھ لوگوں کو, اس کو سلیپ موڈ میں ڈال کے آدھا گھنٹہ تک بک بک چلتی رہی تو نیند آتی ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کا نشہ ہو جاتا ہے, انٹاکسیکیشن اس کو کہیں گے, انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. پکچروں میں بھی اس میں سے ایک آتی ہے. دوسرا, پکچر دیکھنے والے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ورلڈ پسند آتا ہے, وہ ریئل ورلڈ سے پریشان ہوتے ہیں. ریئل ورلڈ کیسا ہوتا ہے؟ ریئل ورلڈ کے اندر انسان محنت مشقت کر رہا ہے, سالوں میں نتیجے نظر آ رہے ہیں, کئی سالوں کی محنت کر بچے جو ہے کچھ بن رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ورلڈ کیسا ہوتا ہے؟ تین گھنٹے میں سب کچھ. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ فلاں پکچر ایسی تھی ویسی تھی, میں نے کہا دیکھیے پکچر جیسی بھی تھی, ایسی کوئی پکچر بنانا چاہیے تو پکچر ٹھیک تھی. کالج میں تھے, افیئر ہوا, افیئر ہو گیا, پھر بہت دن افیئر چلا, یہ ہوا, ولن بیچ میں آ گیا, مار دھاڑ ہوئی, ڈشم سب ہوا, اس کے بعد شادی ہو گئی. شادی کے بعد کی پکچر بناؤ یار, تین گھنٹے کی کیا کیا ہوتا, بیوی کیسا دھوکے نکالتی, معاملات کیسے ہو جاتے, ڈیورس تک بات پہنچ جا رہی, قرض لے کے شادی کر لیا پریشان. ریئل لائف نہیں ہے نا اس میں, انٹرٹینمنٹ. تو جو لوگ پکچر دیکھتے ہیں ایکچولی وہ ریئل لائف سے دور لوگ ہوتے ہیں. ایک دوسرا, جتنی قومیں حقیقت سے دور ہے, توحید سے دور ہے, اسلام سے دور ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتی ہے اور ڈپریشن ورلڈ, دو ہی دن دنیا میں زندگی جیتی ہے. یوروپ اور امریکہ دو ہی کاموں میں آ گیا, تو انٹرٹینمنٹ, مزہ, عیش, انجوائمنٹ, یا دوسرا ڈپریس ہو کے گولیاں کھاتے پڑے ہوئے کہ ڈپریشن آ گیا. ڈپریشن یا تو ڈپریس زندگی جیتے یا تو انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتے, ریئل ورلڈ میں نہیں جیتے ہیں وہ. تو ایک تو ایڈکشن, دوسرا ریئل حقیقی دنیا سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک, اور تیسرا جو میں نے بہرحال بات کہی کہ انسان یا تو ڈپریس ہوتا ہے, تو ڈپریس انسان کیا کرتا ہے معلوم, ریلیکس کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو نفسیاتی کچھ ہے تو پہلے دیکھا جائے کہ یار میری نفسیات کی وجہ تو نہیں ہو رہا, جب میں ڈپریس ہوتا ہوں تو پکچر دیکھتا ہوں, اس کا مطلب آپ ڈپریشن کے ریلیکس ہونے کے لیے پکچر دیکھ رہے ہیں. या फिर अगर पिक्चर देख रहे हैं, मतलब आप रियल वर्ल्ड में रहने वाले इंसान नहीं हैं, आप एक हाइपर वर्ल्ड या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर आप एडिक्ट हो गए हैं, तो लिहाजा सॉर्ट आउट कीजिए क्या वजूहत है। उन वजूहत में डिप्रेशन से हो रहा है तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लग जाइए। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में है तो आप हकीकत की तरफ जाइए कि जन्नत असल एंटरटेनमेंट है, तो मैं उसके लिए तैयारी करूँ, तो ये पिक्चर आड़े ना आ जाए, छोटी सी चीज़ें बेकार, थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट है, पैसा भी जाएगा लेकिन आखिरत में आड़े आ जाएंगे। तीसरा, अगर मैं एडिक्ट हूँ इसका, आदि हूँ, तो फिर आदि होने के लिए उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट से मिले, ताकि ये भी नशा है याद रखें, उसको आप बात करें, काउंसलिंग ले। अब एक दूसरा मसला छिड़का, साइकेट्रिस्ट बोले तो यहाँ बहुत बड़ा मसला है, पागल थोड़ी है मैं, फैज भी कुछ ही बोलते क्या, एडवोकेट है तो डॉक्टर की बात है, पागल थोड़ी मैं बोल रही हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ काउंसलिंग कराओ। हर बार साइकेट्रिस्ट के पास पागल को नहीं जाना पड़ता है, वो जो है मेंटल डिसीज, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मेंटल डिसीज, जहनी परेशानियां, डिप्रेशन, कुछ भी चीज़ के लिए हो जा सकता है, या काउंसलिंग के लिए कोई वाकया देख लिया और वो उसके जहन से जा नहीं रहा, काउंसलिंग होती है, ठीक है। वरना हालात ये है हमारे पास इंडिया के अंदर कि अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल से निकला था छुपके निकलता, पहले देखता कोई देख रहा था नहीं और सीधा भागता, और अपन सलाम भी कर देना, नहीं देखने आया था मैं अच्छा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बिल्कुल वो हूँ, मैं देखने आया था, इतना मामला कि तो पागल डिक्लेयर हो जाऊँगा ना समाज में। तो वो अगर एडिक्शन है तो काउंसलिंग करवाए, ताकि वो उस एडिक्शन से अपने आप को फिलहाल बचा सके, और वो जो आपने सवाल किया था उसकी तौबा सच्ची नहीं है तभी वो देख रहा है, वो तौबा करे। टीम लीडर का प्रेशर ये वो सब छोड़ दे, उनसे कहिए कि भाई मेरे को ये नहीं चलता, अगर तुम मेरे को 3 घंटे वहाँ बिठाएंगे तो मैं 3 घंटे ले आके स्लम में रियल लाइफ भी दिखाऊंगा तुम सबको, कुर्सी बिठा के दो कोई बच्चा स्लम में कैसा काम कर रहा, रियल लाइफ वो है, एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मेरे साथ वो भी तो बोलेंगे नक्कू भैया तू जा तू मत आ, इसलिए कि वो 3 घंटे कौन बैठेगा वहाँ, समझ रहा। तो ये लेकिन कोई वजह नहीं, आपको उसको छोड़ना चाहिए, रीजंस आप कोट कीजिए और बहरहाल उनसे दूर रहिए, ऐसे सोसाइटी ऐसे समाज से जो आपको उस तरफ बहरहाल ले जाता है। जी भैया हाँ नाम वजहत अली है। अभी एक क्वेश्चन आया था, अगर किसी की इनकम हलाल ना हो तो उनके लिए उनके पास खा सकते या नहीं खा सकते, उसके अंदर कुछ लोग एक रिवायत लेकर आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास आते हैं और पूछते हैं कि कुछ खाने के लिए कुछ गोश्त वगैरह है, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कोई अगर किसी को किसी के पास से कोई सदका आया था तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हाथ बदल गई बात बदल गई, तो क्या ये चीज़ों में फिट होता है कि अगर हमें किसी की दावत में जाना है। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि मैंने जो कहा कि किसी की हराम इनकम है तो वो खाना नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने एक रिवायत पेश की कि हाथ बदल गई बात बदल गई, इस तरह से बयान किया। तो वाकया इस तरह से था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने में कुछ नहीं था, और एक तोहफे में आपकी ग़ुलाम जो थी बरीरा उनका नाम था, उनको किसी ने गोश्त दिया था पका हुआ, बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने ला के रख दिया आप सब के पास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर खा लिया, तो अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल वो सदका है, बरीरा को किसी ने सदका दिया था, तो आप सब फरमाया सदका बरीरा के लिए मेरे लिए नहीं है। हदीस क्या है, सदका बरीरा के लिए मेरे लिए नहीं है, वो हाथ बदल की बात बदल की जो बोलते हैं वो उसी की मिसाल है उसके लिए। तो इस हदीस से क्या बातें पता चल रही है, पता ये चल रहा है कि एक इंसान ने किसी एक इंसान को कोई ऐसी चीज़ दिया जिसका वो मुस्तहिक है, बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ुलाम थी ज़कात की मुस्तहिक थी, तो उनको किसी ने ज़कात दिया तो उनके लिए ज़कात लेना हलाल है, देने वाला ज़कात दे रहा हलाल चीज़ दे रहा, लेने वाली औरत हलाल चीज़ ले रही, क्या ले रही, ज़कात ले रही और उसकी मुस्तहिक है। उसके बाद ज़कात लेने के बाद बरीरा उसकी मालिक हो गई रज़ी अल्लाह अन्हा, उसकी ओनर हो गई, ठीक है। अब ये जो बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को गोश्त मिला सदक़े का था, लेकिन चूंकि उन्होंने ले लिया तो अब ये सदका नहीं रहा, उनके लिए सदका था, अब अगर वो किसी को खिलाती है तो ये उनका गोश्त माना जाएगा, सदके का नहीं माना जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया, चूंकि अंबियाओं पर उनके खानदान पर जो है नबी अकरम अंबियाओं पर सदका हराम है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान पर सदका हराम है, तो लिहाजा आपने कहा वो बरीरा के लिए सदका था। हदीस से बात क्या पता चली, बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को हलाल चीज़ आई थी, कोई नबी के लिए वो हराम था, अगर सदका डायरेक्ट देते तो नबी को तोहफा दिया जाता है, लेकिन उनके लिए हलाल थी। जब वो उसकी मालिक बन गई, ठीक है, तो उसके बाद अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती है लेती है आप सब खाते हैं तो वो सदका नहीं रहा, चूंकि ये मालिक है। एग्जाम मिसाल देता हूँ, आपने किसी को ज़कात दी जो आपका रिश्तेदार है, वो मुस्तहिक था, अब कल को आप उसके घर गए तो वो उसी ज़कात के पैसे से आपको चाय पिलाता है, ये हलाल है। क्यों? इसलिए कि ज़कात आपने उनको दी थी, उन्होंने कबूल कर ली तो वो उनका हलाल माल हो गया, उसके बाद अगर वो किसी चीज़ पर खर्च करते और वो चीज़ आपकी भी इस्तेमाल में आती तो जायज़ है, ये हदीस से ही पता चलता। लेकिन ये हदीस में ये है क्या, बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को किसी ने हराम चीज़ दी थी, हराम चीज़ को उन्होंने कबूल कर लिया, फिर आप सबने कहा हाथ बदल गया बात बदल गई, यहाँ तो मसला ही नहीं ना आप जो बोले, और वहाँ मसला ये है वो शख्स हराम कमाता और वो खिला रहा, हाथ बदला ही नहीं अभी, हाथ कहाँ बदला, वो शख्स हराम कमाता और वही दावत दे रहा है ना। اس شخص نے کسی کو صدقہ دیا, وہ صدقہ جس کو دیا اس نے کھلا رہا تو الگ بات ہے, چونکہ جب یہ کسی کو صدقہ دے رہا اور ان نون ہے, وہ آدمی کو معلوم نہیں کون ہے, اس نے لے لیا, اس کے لیے تو درست ہے چونکہ اس کو معلوم نہیں وہ آدمی حرام کماتا ہے, سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہے, لیکن وہ حدیث سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا, بلکہ اللہ رحم کرے ایک ایک, ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا, دیکھو اگر کوئی بڑا آدمی مالدار آدمی ہے تو اس کے پاس کا کھا لو, جتنا وہ حرام ہے کھا لو, پھر آنے کے بعد کتنا حرام کھلایا اس کا کاسٹ اندازہ لگا کے صدقہ کر دو. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت زبردست طریقہ مل گیا اب تو, یہ کہ اس کے پاس بھی کھاؤ کچھ بھی کھاؤ جی کچھ بھی لاؤ, میرے کو تو سب چلتا, اب چونکہ اتنا صدقہ کر دوں گا, میں اتنا صدقہ کر دوں گا, مسئلہ ہی نہیں رہا. ایسا نہیں ہے, حرام جب ہے مال پتا چل گیا مت جائیے اور اسے رکنا, اور ہاتھ بدل گئی بات بدل گئی والا اصول اس پہ لاگو نہیں, چونکہ ہاتھ بدل ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, وہی آدمی کھلا رہا ہے اس لیے اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میرا نام جہانگیر ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا روزے کے لیے انسان فلا فلا لوگوں کے جاتے, تو میرا یہ سوال ہے کہ روزی روٹی پہ جادو تو ہوتا کہ نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ روزی کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, تو ان کا سوال یہ کیا روزی پر کوئی بندش جادو جو بولتے ہیں لگا سکتا ہے؟ میں کہوں گا ان شاء اللہ اس کی تفصیلات کے لیے آخری 29 کی شب ہے اور میرا پورا ایک تفصیلی عنوان ہے جادو کی حقیقت, میں اس میں ان شاء اللہ رکھوں گا, بس مختصر آپ کو بول دیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر جادو کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور سے اتنا پریشان ہو جائے اور وہ کما نہ سکے, سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو جائے, پریشان ہو جائے, جس کی وجہ سے وہ انکم نہ کر سکے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں روزی پہ کچھ کر دیا کسی نے, ٹھیک, لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ بات پہلے جاننا ضروری ہے, ورنہ معاملہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے 12 بجے دکان پہ جاؤں گا, کسٹمر آئے تو ذرا ایک منٹ ایک آخری کوائن لے لیتا ہے گیم, بس آخری رکو ذرا 2 منٹ کسٹمر, پھر اس کے بعد اے تو ذرا کھیل بولا ادھر آفس بوائے کو, تم ذرا کنٹینیو کرو گیم, ہاں وہ کسٹمر بولیں گے اگلی بار کیوں لینا ہے, بزنس کرنے کے طریقے پتہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی چیز نہیں, اور پھر بول رہے یار کچھ کرنی دکھ رہی میرے پہ, کرنی نہیں تیرے پہ بہت کچھ کرنی ہے بابا, آپ سمجھ رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے اور پھر وہ ہے, تو ہر چیز تو نہیں, لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی جنوینلی حقیقت میں کسی پر جادو کرے, جادو یہ کہ نفسیاتی طور سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے, جس سے آپ کا دل لگتا نہیں بزنس میں, جس سے آپ جب آ رہے تو فلاں ہو رہا, یا جس سے جب کسٹمر آ رہے تو ان کو اس طرح سے کر دیا جا رہا ہے کہ وہ دور بھاگ جائے آپ کی دکان سے, شیاطین آ کر بہکا دے رہے فلاں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن روزی بولے تو اسی کو کہتے ہیں سر روزی بھی کرنی, لیکن سب کے ساتھ نہیں ہو سکتی, لیکن ہاں ہو سکتا ہے سر. السلام علیکم, میرا نام سید عظیم ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں مہا لکشمی کی فوٹو یہ وہ لے کے خیرات, تو ان کو پیسے دے سکتے کیا؟ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے غیر مسلم کے جو گھومتے ہیں اور پریشان کرتے کہ دو دو دو دو, تو ان کو جیسا غصے سے جھڑکا سکتے کیا؟ بھائی نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور اپنے معبود کے نام پر اس کی تصویر دکھا کر کچھ مانگنا چاہتا ہے, اس کے معبود جس کی بھی وہ عبادت کرتا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے اگر کوئی شخص جینوئنلی حقیقت میں مستحق ہے کہ اس کو پیسہ دیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آ کر کسی کے نام سے آپ سے مانگتا ہے کسی معبود کے, تو اسے کہیے میں اللہ کے نام پہ دے سکتا ہوں, وہ معبود جس کے نام سے تم مانگتے ہو میری شریعت ہے میرے دین نے منع ہے, تو آپ کی حالت کے اعتبار سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, لیکن اس نام پہ نہیں اللہ کے نام پہ, تو اگر آپ اللہ کے نام پہ لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن اس چیز کے سامنے نہیں رکھوں گا, آپ ہاتھ میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, سمجھے, اگر وہ مستحق ہے تو اللہ کے نام پر, نہ اس معبود کے نام پر, نہ وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کے نام پہ دو تو اس میں رکھ دو, وہاں بھی نہیں اس کے سامنے, وہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. دوسرا سوال کیسا تھا, کیا غیر مسلم جو ہوتے ہیں نان مسلم اگر وہ بچے ان کے مانگتے ہیں, تو دیکھیے اگر وہ مستحق ہے, میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ آپ کچھ ایسا نظم کیجئے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو مانگنے والوں کے لیے کوئی سسٹم بنائیے, تاکہ ان کے بچوں کی تعلیم تربیت یا کچھ نہ کچھ کیا جا سکے, اگر کوئی سسٹم نہیں ہے تو اگر واقعی میں بچے مستحق ہیں تو ان کو کچھ دیجیے, مستحق نہیں ہیں ٹھیک ہے, مستحق نہیں ہے, جب عادت ہوگی کہ بھائی گھر سے نکلے تو مانگ رہے ہیں تو مت دیجیے, لیکن اگر آپ کو تنگ کرتے ستاتے ہیں تو جھڑکیے مت, اس لیے کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں بڑا غریب ہوں مسکین ہوں پریشان ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کرتا دیا, پھر آ گیا تھوڑی دیر بعد, پھر کہا میں پریشان ہوں تھوڑی دیر بعد, پھر ایک کرتا دیا, پھر آ گیا تو آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا, مطلب آپ نے یہ نہیں کہ بار بار آ جا رہا فلاں جا رہا یہ آ جا رہا, ٹھیک, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو دکھنے میں تندرست تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں زکات دیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھنے میں تو تندرست لگتے ہو لیکن مانگو گے تو دوں گا, تندرست دکھ رہے ہو لیکن چونکہ مستحق نہیں ہو تو عذاب ہے وہ پیسہ ان کے لیے, مانگو گے تو دوں گا, لیکن جھڑکا نہیں آپ نے, تو میں بھی یہ کہوں گا آپ جھڑکیے مت, سمجھائیے بیٹا ہاتھ مت لگاؤ بیٹا یہ مت کرو, لیکن جھڑکنا مت، اس لیے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے. اور پھر ایسے خصلت جب انسان نے پیدا ہوتی ہے تو کبھی ان کو جھڑکیں گے، کبھی اپنے بچوں کو بھی جھڑک دیتا ہے کچھ تنگ کرے تو لہٰذا اچھے سے کہیے بیٹا میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ وہ نہیں ہیں، آپ مت مجھ سے مانگیے، لیکن جھڑکنا ڈانٹنا میں کہوں گا بہرحال احتیاط کرے، یہ زیادہ بہتر ہے ان شاء اللہ. کسی نے ایک سوال کیا، ایک شخص ہے جو رات جو دن رات واٹس ایپ پر مصروف ہے، گھر بھی آتا ہے تو بیوی بچوں سے سراسری بات کر کے پھر اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے واٹس ایپ یا فیس بک پر مصروف ہو جاتا ہے. ایسا لگ رہا ہے تو سب کے بارے میں سوال ہے، ایک آدمی نہیں ہے تو سب کا حال ہے بھائی. ایسا کوئی نہیں ہے تو اب نارمل کون ہے اس سے بات کریں گے اپن کہ جو واٹس ایپ یوز نہیں کر رہا اور یہ حرکتیں نہیں کر رہا. ٹھیک، تو جب جو ہے واٹس ایپ یا فیس بک پر مصروف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فرض عبادتوں میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کا رویہ بھی بات بات پر غصہ کرنے کا ہوتا جا رہا ہے، رزق میں بھی تنگی ہوتی ہے، قرآن و سنت سے اس کا علاج بتائیے. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ ایڈکشن کا سیکنڈ مطلب پارٹ آ گیا ابھی آج ایک ہی دن میں، وہ ہے یہ واٹس ایپ اور فیس بک. دیکھیے واٹس ایپ فیس بک یہ ویسے حلال چیزیں، کوئی حرام تو ہے نہیں، اور لیکن اگر کوئی حلال چیز میں بھی شدت اختیار کرے اس حد تک کہ جیسے اب کوئی انسان ہے پانی پینا حلال ہے، پانی پیتا رہے پورا دن تو پریشان ہو جائیں گا، بیمار بھی ہو جائیں گا اور بہت ساری مشکلیں پیدا ہو جائیں گی. تو حلال چیز کے لیے بھی طریقہ ہے اور ترکیب استعمال کرنے کی. تو بہرحال واٹس ایپ یوز کر رہے، فیس بک تو حلال ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، کمیونیکیشن، بزنس، نیوز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پر. لیکن جو درد سری جو بولیں گے، جو اس کی ایڈکشن ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے خطرناک. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شخص اپنے ہینڈ سیٹ سے ایک گھنٹے زیادہ دور نہیں رہ سکتا وہ بیمار ہے، اس کو اپنا علاج کی ضرورت ہے. ایک گھنٹہ ہوتا کیا ہے، ایسا ایک دو منٹ گزرے پھر بات چیت چالو، پھر ایک منٹ گزرا ہو رہا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو نہ کوئی کچھ کرتا واٹس ایپ نہ کچھ ہے، دوسروں کی اس میں پریشان ہے گروپس میں. ٹھیک، یہ اس کا دن بھر کا حال ہے. اب ہینڈ سیٹ اگر نہیں رہا نا تو ایسا کوئی چیز ایسا بہت بچہ بچہ گم گیا یا بیوی نظر نہیں آ رہی کہاں چلے گی مارکیٹ میں دکھ رہی نہیں تھا ادھر، ٹھیک ہے، مطلب واٹس ایپ نہیں. اور اگر سمجھو انٹرنیٹ ریچارج نہیں ہے تو وہ تو جب پاگل ہو گیا، بھیا ہاٹ اسپاٹ دیتا کہ تیرا نہیں نہیں بھائی میرا پہلے چلے آج کل، مطلب وہ واٹس ایپ نہیں چل رہا میرا، مطلب واٹس ایپ مطلب ایسا ہو گیا کہ ایسا کھانا نہیں ملا، آج پانی نہیں ملا، سانس لینا جم رہی نہیں برابر، اس حد تک حال ہو گیا. یہ ایڈکشن ہے یاد رکھی. تو وہ آدمی ایڈکٹ ہے، اور کبھی کبھار یہ ایڈکشن لوگوں کو بہت سارے نقصان کرتا ہے. ٹھیک، کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا، اب آدھی رات کو دو بجے بھی کوئی چیز کیجیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آدھی راتوں کو بھی جاگتا رہتا ہوں، اس لیے کہ سفر میں ہوں، یہاں سے کہیں جا رہا ہوں تو آدھی رات وہاں نہیں ہوتی، وہاں آدھا دن یا ایسا کچھ چلتا رہتا، تو یہاں آدھی رات چلتی تو وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہوں. تو آدھی رات انڈیا میں تو بھی اگر کوئی اپڈیٹ ہو رہی نا، ایک سیکنڈ میں اس کا لائک، لیکن کرا کیسے، تو بولے میں سو رہا تھا فیس بک، پھر جیسے ہی تمہارا اپڈیٹ آیا دو بجے تھے بولے جب ایسا اٹھا لائک کیا پھر سو گیا رات میں. ہاں آواز آتی، میں نے نوٹیفیکیشن چالو کر کے رکھتا، میں بھیا وہ میرا وہ تو بہت ضروری ہے نوٹیفیکیشن، بولے تو دل کی دھڑکنیں برابر رہنے کے لیے مشینیں آتی ہیں نا ویسا حال ہے. رات میں دو بجے خالی اٹھ کے لائک اور سو جا رہا، اور میں کمنٹ نہیں کر سکا رات میں دو بجے رہتے نا تو ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کمنٹ کروں. پھر میں نے اٹھ کے لیکن صبح کیا کمنٹ، فجر میں ہی اٹھتے پہلا کمنٹ تھا میرا. حالت یہ ایڈکشن، ایڈکٹ ہو چکا ہے وہ آدمی، نیند لوگوں کو آ رہی نہیں ہے، مطلب ساؤنڈ سلیپ نہیں لے رہے ہیں اس کی وجہ سے، انٹرنیٹ دن رات چلو، ویسے ہی اس کے ویوز جو ہے موبائل کے کتنے نقصان دہ ہیں، دنیا بول بول کے پریشان ہے. سب سے اچھے برانڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 mm کا ڈفرنس ہونا کان سے، مان لو سب سے بیسٹ برانڈز بھی آپ لے لیجیے دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ 10 mm کا ڈفرنس ہونا کان سے موبائل استعمال کرنے میں. آپ کبھی فون اٹھائیے کوئی، اس میں دیکھیے اس کے اندر جو دیتا ہے وہ، کہ اس کے نقصان 10 mm ہینڈ فری یوز کرو بولتے ہو، ہینڈ فری بلوٹوتھ والا نہیں، ہینڈ فری وائر والا، پھر بلوٹوتھ رہیں گا تو وہ تو کان میں لگا ہوا ہے سیدھا، سمجھ رہے آپ، اتنی احتیاط. اور آپ اس میں انٹرنیٹ چالو کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ الگ ویوز ہے وہ الگ، اور سب چالو ہے پورا دن، کان کے بازو لے کے سو رہے، سر کے بازو لے کے بند کر کے سوئیے پھر، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے، سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، اس لیے کہ یہ چکر میں وہ فرض عبادتیں بھی نہیں کر رہا ہے بیچارہ، نماز چھوڑ دے رہا ہے. اب فرض عبادتیں نہیں ہوں گی تو پھر کون آئیں گا، شیطانی آئیں گا نا انسان کے سامنے، جب رحمان سے انسان جڑا نہیں ہے تو کون آئیں گے، شیطان اس کے پاس آئیں گے. انشاءاللہ کل سے میری تفصیلی ایک تین عنوانات ہیں، فرشتے، فرشتوں کی دنیا، فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں، اور فرشتے کس کو دعا دیتے ہیں اور بد دعا دیتے ہیں، ان میں تفصیلات آئیں گی. تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، شیاطین گھر میں گھس جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نحوست جب شیاطین کی آئیں گی تو تجارت، صحت، بال بچے ہاتھ سے نکل بہت سارے نقصان ہوں گے، لہٰذا وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑے، یہ ایڈکشن کو اپنے آپ سے دور کرے، اس کے علاوہ جو ہے یہ کرے، اور کمرے میں جا کر الگ سے بیٹھنا میں سمجھتا ہوں دیر از سم تھنگ سیریس، اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے کر میں سمجھتا ہوں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اکیلے میں کوئی انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے تو فشی ہے، بہت خطرناک بات ہے. اور میں تو والدین سے چھوٹے اگر بچے ہیں تو بالکل وارن کرتا ہوں، بچے اگر اکیلے میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے، لکھ کے لے لیجیے مجھ سے. اکیلے میں اگر کرتے ہیں تو ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے، آپ لکھ کے لے لیجیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کب چھری چل جائیں گی اور کب ہاتھ کٹ جائیں گے اور کب خون نکل جائیں گا جس میں سے، تو بہت احتیاط کیجیے. لیکن خیر چونکہ وہ بڑے ہیں، شادی شدہ ہے، تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سیریس اس کو لینے کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں سے دور رہ کر ان کو ریئل لائف میں آنے کی ضرورت ہے. نمازوں کو قائم کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، تمام باتیں میں نے بتایا وہ کیجیے، ورنہ یہ تنگی بہرحال بڑھتی رہیں گی. اور انشاءاللہ بچہ نے ایک دو سوال لے کے ہم بات کو ختم کریں. جی السلام علیکم. جیسے کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ سود سے پیسے لینا اور دینا بہت بڑا گناہ ہے، تو میرا اسی سود سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. جیسے کہ آج کل ہم کوئی بھی کمپنی میں اگر جاب کرتے ہیں تو وہ پیمنٹ جو ہے تو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ڈپازٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ ٹرانزیکشنس ہوتے ہیں مہینے بھر میں، سال بھر میں ڈپازٹ ہونا، پھر اس کو وڈرا کرنا، تو اس سلسلے میں کچھ ٹرانزیکشن کی وجہ سے انٹرسٹ جو ہے تو بینک کی طرف سے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتا ہے، تو کیا اس سود کا بھی اتنا ہی گناہ ہے؟ جیسے جنرلی ہم تو یہ جو انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے اس کو خیر کر لیتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، کہ اس کا کوئی ادر بیسٹ وے ہے خرچ کرنے کے لیے؟ بھائی کا سوال ہے کہ انٹرسٹ کا پیسہ جو اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، جو وہ چاہتے نہیں پھر بھی آ جاتا ہے، اس کو کیا کرے؟ تو میں یہ کہوں گا، میرا اس پر ایک چھوٹا سا عنوان ہے، نیٹ پر آپ سرچ کیجئے انٹرسٹ کا پیسہ کیا کرے، میرا نام ڈال کے انشاءاللہ 19 منٹ کا ایک لیکچر ہے، میں نے بہت ڈیٹیل میں ذکر اس کی تفصیلات کی، کیسا آتا ہے تو کہاں کرے کیسے کرے، چونکہ ایک تھوڑی سی دیر مشکل ہو چکی ہے، سیشن ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ انٹرسٹ کا پیسہ کہاں خرچ کرے پوری تفصیلی میں ڈسکشن اس پہ کیا ہے. جی السلام علیکم. وہ آپ نے کہا کیا دینے سے عمر بڑھتی، تو تقدیر میں تو پہلے لکھے ہوا ہے نا کہ عمر کس کی کتنی رہیں گی کیا رہیں گی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو ابھی عمر تو بہرحال لکھی ہوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس معنی میں جو ہے علماء اس کی تشریح اس حدیث کی ایسی کرتے ہیں کہ عمر میں اضافے سے مراد عمر میں اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ ایسے کام چھوٹی عمروں میں لیتا ہے جو بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے، چونکہ عمر کتنی لکھی جائیں گی، لکھا جا چکا ہے 4 مہینے. جب انسان 4 مہینے کا اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے رب روح ڈالنا ہے نہیں، اللہ کہتا ہے روح ڈال دو. پھر پوچھتا ہے اے رب کتنا کمائیں گا، اللہ کہتا ہے اتنا لکھ دو. اے رب کتنا جیئیں گا، اللہ کہتا ہے اتنا لکھ دو. اے رب کافر مریں گے یا مومن، اللہ کہتا ہے لکھ دو اس کو. ٹھیک، تو لکھا ہوا، پھر کیسے کم عمر بڑھیں گی، عمر کتنی ہو تو لکھا ہے. تو علماء لکھتے ہیں اس کا معنی ہے عمر میں برکت کی، کم عمروں میں لوگ اتنے بڑے بڑے کام کر کے جاتے ہیں جو بڑی بڑی عمر والے لوگ بھی نہیں کر پاتے. اور الحمدللہ ایسی عمر میں برکت والے لوگ آپ کو ملیں گے، جنہوں نے عمریں 30-30, 40-50, 60 سال کی عمر پائی، لیکن دنیا میں ایسے کارنامے انجام کر دے کر گئے کہ شاید 600-600 سال کی عمروں میں بھی لوگ شاید وہ کارنامے انجام نہیں دے سکتے. ایسا مصنفین جنہوں نے، علماء جنہوں نے کتابیں لکھی، ایسی ایسی پیاری پیاری کتابیں، اور اتنی حدیثیں جمع کی، اتنے سفر کیے، ایسی مشقتیں اٹھائی جو آج تمام سہولتوں کے بعد بھی ہم جمع نہیں کر سکتے. تو یہ برکت ہے نا، یہ برکت ہے. اتنی کم عمر کی، ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کی، کچھ علماء کی کتابوں کو دیکھ کر اتنی کم عمر میں اتنی کتابیں لکھی کہ وہ بک کی لسٹ پڑھنے کے لیے ہم بس مسئلہ ہو جا رہا، دن دن گزر جا رہے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی اپنی زندگی میں، جبکہ نہ کمپیوٹر تھا نہ ایڈیٹنگ کے لیے کوئی بہت آسان چیزیں تھیں، قلم ہے سیاہی ڈبا کے ایک بار لکھو تو پرچہ پیپر بھی ہوتا تھا، چمڑے کے بندے اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ بار بار نہیں اس پر لکھ کر چلے گا. تو یہ معنی ہے عمر میں اضافے سے مراد اس میں اللہ برکت دے دیتا ہے، یہ ایک معنی ہے اس کا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اگر کوئی ہمارے رشتہ دار میں حرام کماتا ہے اور اس نے ہمیں دعوت دی، تو ہم نے اس کی دعوت قبول نہیں کرے تو ہمیں اس کی رشتہ داری توڑنے پر وہ ہے، مطلب وہ ہماری رشتہ داری توڑ دے گا، تو ہمیں اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی رشتہ دار نے دعوت دی جو کہ 100% حرام کماتا ہے، تو کیا ہم قبول نہیں کر رشتہ وہ توڑ دیں گا؟ تو وہ توڑنا چاہے تو توڑ دیا، آپ رشتہ کہاں توڑے؟ اس لیے میں نے کہا بولیے کیوں نہیں آ رہے آپ دعوت. دیکھیے ہم تو آنا چاہتے تھے لیکن آپ کی کمائی ایسی اس لیے نہیں آ رہے، تو ان شاء اللہ عزیز اگر وہ سمجھیں گا تو پھر رشتہ نہیں توڑیں گا. اور اگر وہ اس وجہ سے وہ توڑتا ہے تو وہ اس کی مرضی، آپ تو نہیں توڑے نا، آپ تو قائم رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور حدیث میں دعوت دے تو جائے یہ حق ہے، لیکن حرام اگر کوئی چیز ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہوں گا. تو آپ کہیے ہم معذرت چاہتے ہیں اور اس لیے نہیں آ سکتے کہ فلاں مسئلہ ہے. اگر پھر بھی وہ ناراض ہو کر رشتہ توڑے تو اس کو توڑنے دیجیے، لیکن آپ رشتہ جاری رکھیے، سلام کرام جاری رکھیے، باقی تعلقات جاری رکھیے ان شاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض بھائی میرا ایک سوال تھا کہ اگر جب ہم صدقہ در خیرات کرتے ہیں تو تو لوگوں کی نظر جو رہتی ہے تو ہم پر رہتی ہے, جیسا کہ کوئی صدقات کر رہا ہے, کوئی خیرات کر رہا ہے, تو کیا نظر لگ جانا لگ سکتی ہے کہ جیسا؟ وہ ایک سوال تھا. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ کوئی ہم جیسا کسی کو خیرات کرے تو خیرات کرتے ٹائم پہ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو نزدیکی دوست ہوتے ہیں ایک دم قریبی, تو وہ لوگ ایسا دیکھتے اپنی نظر سے, وہ خود تو خیرات کرتے ہیں نہیں لیکن ہمیں ایسا بتاتے ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن تو ہمارے سامنے بتا کے کر رہا, تو یہ کہاں تک ان کی اصلاح کیسا کرے؟ پہلی چیز یہ کہ بھائی نے سوال کیا, کیا پیسہ کسی کے سامنے دینے سے کیا اس کو نظر لگ سکتی؟ تو دیکھیں نظر تو کوئی چیز کسی کو بھی لگ سکتی ہے, نظر کا لگنا حق ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے, نظر بد اور اس کا علاج. تو بہرحال نظر لگ سکتی ہے, بہرحال تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے دینے سے نظر لگ سکتی ہے تو آپ احتیاط کریں, ایسے لوگوں کے سامنے نہ دیں جو نظر لگاتے ہیں. دوسرا رہا کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دے, دوست گروپ میں ہیں تو بولتے رہے ہم بھی دیتے لیکن تیرے سے بتا کے نہیں دیتے, تو دیکھیے یہاں آپ کی نیت کو اللہ دیکھیں گا, دوستوں کی نیت کو نہیں. آپ اپنی نیت اگر خالص ہے, مدد کرنا چاہتے کر دیجیے, دوست کیا بولتے ہیں ان کی باتوں میں مت جائیے, کہیے ہاں آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن مجھے آج مستحق مل گیا تو میں نے آج کر دی بولنا, اس طرح سے اصلاح کی, لیکن ان کے بولنے سے آپ دینا مت چھوڑیے. جزاک اللہ فیض بھائی. میرا سوال دو تین آلریڈی سوال ہو چکے ہیں صدقہ کے اوپر, میرا سوال اور اس میں تھوڑا ایکسٹرا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے گورنمنٹ امپلائی ہے اور اس کی سیلری جو ہے اس کی تو حلال کمائی ہے, بٹ اوپر سے جو کرپشن برائبری جو لیتا ہے وہ, تو اس سے ماشاء اللہ وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے, اور صدقہ کرتے ٹائم میں جو وہ غریبوں کو گھر میں رکھتا ہے اور ان کو لائک فیملی بھی ان کی گھر میں ان کو ایک روم بنا کے دے دیتے ہیں اور ان کو باتھ روم وغیرہ سب بنا کے دیتے ہیں, اور صدقہ کرتے ٹائم میں بہت شو آف کر کے وہ صدقہ کرتے ہیں, تو اب ان دیٹ کیس ان کی 100% کمائی تو پوری حرام تو نہیں ہے, ان کی سیلری تو حلال ہے, تو اس میں پھر انہوں دکھاوا کر کے صدقہ کرتے تو وہ کہاں تک جائز, اور وہ صدقہ جن کو دے رہے ہیں تو وہ لوگ ان کے لیے وہ جائز ہے کہ نہیں صدقہ لینا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور وہ کسی کو صدقہ کرتا ہے پیسہ تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیے حرام اگر کوئی انسان کماتا ہے اور جس کو صدقہ کر رہا ہے اس کو نہیں پتا یہ ان کا حرام ہے تو اس کے لیے لینا درست ہے, اس لیے کہ اس کو تو پتا ہی نہیں, وہ غائب کی بات ہے نا, مطلب اس کو علم نہیں ہے شخص حرام ہے, راستہ چلتے تھے کسی نے دے دیا, لینے والا تو اس میں وہ نہیں ہے لیکن دینے والے کو کوئی اجر نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی شخص حرام کمائے پر حلال جگہ خرچ کرے تو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے, جیسے کہ کوئی چوری کرے اور غریبوں میں بانٹے, رابن ہوڈ بن گیا سمجھ لیجیے کوئی, تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ چوری والا عمل حرام ہے, صدقہ دینا اس کے بعد وہ دوسرا اچھا ہی ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو چوری کرنا چونکہ حرام ہے تو وہ چرا کر غریبوں میں دے کہیں بھی دے وہ درست نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا, گورنمنٹ جاب پر رہے اور اب بولتے برائب سے تو بچ ہی نہیں سکتے, تو لہٰذا آپ کیا کرتے لے لیتے ہیں اور پھر غریبوں میں بانٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں اور پھر کبھی کبھار شو آف کر کے کرتے ہیں, تو بہرحال میرے بھائی یہ بہت غلط بات ہے, رشوت لینا بہت بڑا جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن نسائی کی روایت ہے, رشوت دینے والا راشی اور مرشی, دینے اور لینے والا, اللہ کی دونوں پر لعنت ہوتی ہے, لہٰذا یہ لعنت ہی عمل ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اس کرپشن کی وجہ سے ملک کے ملک اور سلطنتوں کی سلطنت ہے اور دنیا پوری برباد ہو رہی ہے, تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے, سب سے پہلے تو لینا نہیں چاہیے, دوسرا جو ہے اس کا کیا گیا صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا, تیسرا اگر ایسا شخص آپ کو دعوت دیا تو آپ قبول کر سکتے چونکہ 100% نہیں حلال بھی ہے اس کا پارٹ, اس لیے میں نے شروع میں کہا حرام جس کا 100% ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال یہ بات ہوں گی, تو لہٰذا اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اس شخص کی پکڑ نہیں چونکہ وہ جانتا نہیں, ورنہ معلوم جس کو ہے وہ اسے نہیں لے سکتا. ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.